بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين دوما يسال سورتك ادویم ایسا دا سورت کی رسالت دا نبی علیہ السلام بیانو دبانیگرو نه بحانیوی داغی جوابون کول وشو بھیو و بحانی اغا بیان شوی دا وما وطم اعتراس ترمینزاد ابراهیم علیہ السلام تذکرہ کوي ځنې مفسرین اغه دا تذکرہ طبعا وی وی چې دا د تحویل له قبلې لپاره تمهید دی او طبعا راوړی دا چې دا پیغمبر ابراهیمی دی او دا قبلې ابراهیمی دا ځکه مونږ دې تواړو ناغیه فقط تمهید منی و تذکره ده ابراهیم طبعا وی زمانگا مشایخ ذکر گئی چه تذکره ده ابراهیم مقصودی ده چه چال دعوت ده توحید ورکولشو او چال دعوت ده رسالت ورکولشو ناغیه زان تا ابراهیمیان ویل مکی والا امی منگ ابراهیمیانیو او مدینه کی چه یهودو ناغیم زان تا ابراهیمیان ویل وی منگا چه کمدنو ابراهیمیانیو زان تا ابراهیمیان ویل قرآن کریم ابراهیمیت حقیقت ذکر کئی مقام دی ابراهیم ذکر کئی درې غټې خبرې اگر اوري او ښکارا کئی چې حقیقی ابراهیمی چې دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حقیقی ابراهیمی اغا نبی علیہ الصلات والسلام نے او کتاسو زوق لری شوق لری چې موږ د ابراهیم په قدم لاړ شو او راشي او د نبی علیہ السلام په قدم قدم کېږدي اولنا خبره بیت الله بنی للتوحید فلما تشرکون فیه بیت الله توحید له جوړ کړی شوی او تاسو پاغي کې شرک وکوي ابراهیم ته توحید مرکز جوړ کړو تاسو خپل ابراهیم یې پاغي کې بوتان لټ کړلو دویم دا پیغمبر دعا د ابراهیم دا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم دا پیغمبر دعا د ابراهیم دا آیت نمبر 129 په تاسو ته نه انکار وکوي دا خو د ابراهیم دعا قبول شوه په تاسو د ابراهیم علی السلام دعا نه مني داغو دعا نمانی فلمت شرکون فیه ولتن انکار کوئی فلمت انکرون آنهو پیغمبر نول انکار کوئی درین توحید در طول پیغمبرانو اتفاقی مسئلہ ابراهیم یعقوب طولو دا مسئلہ بیان کروا 133 تاسو دې مسلې نه ول انکار کوی ابراهیم مسله نه مني او ځان ته ابراهیمیان وای ابراهیم مسله و مني هله به ابراهیمیان شي پدا تدریو غټو مسلو د پارا ابراهیم تذکرہ کوي شیا سزان ته ابراهیمیان وای تدې پیغمبر دعوتو منی دا پیغمبرو منی ابراهیمیت داده شدن انکار کوئی نو ابراهیمیت نشتا اولنی آیات کی مقام دی ابراهیم ذکر کئی پاغا وقت کے چه ازمیخو کو پی ابراهیم بانے تربیت کو ان کی او کمال ترسو ان کی دادا اللہ کمال ترسو الله پہ ازمیخو کو قائد اطلاع ابراہیم ربوہو فاو اکی چی ازمیخو کو پہ ابراہیم علیہ السلام رب دادا ابتلاع ازمیخ توئی ابتلاع دو قسمی یو ابتلاعات تکوینیہ دی او بل تشریعیہ یو امتحانون دی د شرعی احکاماتو په شکل تک اللہ بم مصفر از کرده روجا زکاة حج دا طول احکامات شریعت را بانده فرز کرده دا ابتلاع شرعی دا دا ابتلاع دا ابتلاع شرعی دا امتحانات الله په مونږی خري دا یو قسم امتحانونه دي دوی نه تلاو امتحان دي تکوینی امتحان بدن کې مال کې امتحان الله راولي دا درې قسم وي یو د عذاب د پاره وي چ الله په عذاب ورکی شرمایې دا په کافرانو راضي دا امتحان په کافرانو راضي دویم امتحان هغه ګناهونو د معافی لپاره وی د ګناهونو د معافی لپاره چ الله مان کی بدن کې پسړی نو دغراولې امتحان ګناہوں په معاف کړي دا د عامو مسلمانانو باندې راځي درېم قسم امتحان دی د درجه د پورته کولو لپاره چې هغه باندې الله درجات پورته کړي اگر راضی په دعاتو فداعیانو د حق باندې انبیاء کرام باندې راشي او د حق په دعوت ورکوونکو کله مال کم شي کله چې کم دنو کویټه کوي کله ملکی شهیدی کی کله ول اولاد چې کم دنو وړوي کله ول اولاد نیوی دا مختلف امتحانونه پیراشي په دې باندې الله رب العزت دې اوچتای او د خلکو توجه وتراړی چې د خلکو توجه وت الله راوړی په دا عیانو دا کیسه امتحانونه راځي خاص کر په پیغمبرانو دویم خبره قانون دا اللہ دے چه اللہ رب و لیزر پخپل علم باندی په درجه مرتبه بدلا او سزا دی ورکولو کې الله په خپل علم اکتفا نکړي. خبره نو کړو تاسو به فکر وایو الله رب العزت په درجات ورکولو کې په بدلی ورکولو کې جنت تبوتلو کې دوزخ تبوتلو کې دی کې الله رب العزت صرف او صرف په خپل علم اکتفا نه کوي. اگر زمون کې اړ یو تر الله ته معلوم دي چې دې په سور او بو کې دې د کم عزت مستحق دي او دې د کم ذلت مستحق دي. دې د جنت مستحق دي کړي د دوزخ مستحق دي چې څنګه روحونه پیدا کړل صحیح زمونږه شکرو پیدا کړو او کشو کوشه سبې جنت تکړو سبې دوزخ تکړو چا وته سویل شو. او بل دا دی چې لکه د الله د علم نه خلاف کېدل نشي چې الله ته مونږ هغه ټیم سنسو معلومو په دې دنیا ته چرالو حق شان بکیږي الله د علم نه خلاف ناراضي. خدا د الله قانون دی چې الله رب العزت په دې کې په خپل علم اکتفا نه کوي تر څو پورې چې د باندې استحقاق او استعداد د دې گواہی ورنکي د باندې څه استحقاق او استعداد د دې سوور نکي گواہی ورنکي هغه الله په خپل علم اکتفا نه کوي. الله رب العزت په دې باندې احکامات فرض کی ودې یا کوي او یا نه کوي صحیح ده مان د تعالی ذمہ داری والے کی دعوت تر چې دې اوس کوي کو نه کوي الله په تکلیفونو سکی راولي چې دې په دې تکلیفونو سارا سارا الله طرف ته متوجي کی کړه الله نه سکیږي اوړي اوس د استحقاق د سره او طاقت پکې د سپروته استعداد پکې د سپروته ملک و ملکوت سکان عالم اگر دی گواہیو کی چه اللہ تاکم فیصلہ کری را او تاویلی چه دی جنتی دی تاویلی چه دی امامت قابل لی بلکل صحیح دی او تاویلی چه دی دوزخی دی بلکل صحیح دی دا فیصلہ بلکل صحیح دی. فاللہ رب و رزتی دی امتحانات و بذریعہ که تکوینی دیو کو تشریعی دی د د استحقاق او د دې استعداد هغه باندې ښکار کی عوالم ملک او ملکوت قط عالم بر عالم ټول چې کمنه سکانه ملک او ملکوت د قط عالم د بر عالم هغه ټول گواہی ورکی چې بالکل دا چې کمنه دا فیصله بالکل صدا من بوسیو ابراهیم راوالو قال رب العزت دارک ابراهیم لا مرتبه د خلت کړه ور کړه چې دا ابراهیم خلیل الله دی او مرتبه د امامت ولا سکړه ور کړه چې دا د سالم کائنات پېښوا دی چې اعتراض پرې دا خو چا دا ویل شو چې دا بلا استحقاق دا نو چې الله ور کړه دا حکیم دی دا بالکل صدا صحیح دا خو چې منلای مجبورن دے مانالا بس اللہ دے نو انتا پتہ نشتی بس مگلے اندرہ کے دلے ورکو اللہ رب العزت پہ ابراہیم امتحانات سکڑو راوست ابراہیم بانے امتحانات راوستل پہ ہر امتحان کے عالم ملک و ملکوت سکان عالم دا گواہی ورکڑا بر عالم قط عالم چې بالکل ابراهيم قابل لخلت بالکل ابراهيم قابل امامت دي. فدا حکمت په امتحانات کې الله رب العزت یو سړی دوزخ ته بوزي ډایرک بوتل شي او چې الله بوته نو بيزا نه دي خو الله ښکارا کوي وګوره دته مې توحيد وي نه منل دته مې احکامات وي نه منل د باندې می حالات راوستل د پای کې صبر پونکو د در طبیعت خلاف خبره وشوي د زما پر رضا او زما پر قضا رضا اختیار نکړه د ولټه د کندن سو کړو اعتراضات وکړو اوکړل الله رب ال عزت کار کی دنیا ګټ لوټا هغه گواہی وکي چې د واقعیت تباہه مستحق ته دې سکړې شي تبا کړې شي الله په خپل علم اکتفا نه کوي دا عالم الله رب ال عزت دی گواہی له جوړ کړې او دا چې کمندرو دا امتحانات تکوینی دی وکړو تشریعی دی دی کې دا حکمت او ابتلا باندې پوه شو کنه دا چې کمندرو د ابتلا مقصد او چې عزت تلا ابراهیم اوس کته زاد المسیر عبارت وای او دا وای چې الله رب ال عزت ابتلا کړل په خپل بندګانو تدید پارانا چې لیعلم احوالهم بلکل یعلم الناس احوالهم الله رب ال عزت امتحانات راولی ته سوال کوي کنه ما خو سوال ته پرې نه خو دی تا سوال کو چې امتحان ممتحن دی لګی چې طالب معلوم کی چې څومره وبو کړي خو له الله تعالی خپل بنیان معلوم نه دی چې الله په امتحانات کوي په الله رب ال عزت امتحان کله ممتحن دی د پاره کوي چې او طالب نشي سخت مطمئن نه دله چې کمندرو انعام ورکول غواړي خو کده که شاته انعام ورکي خلک به وي بل طالب چې دله ورکول موږ دنه کم یو څو موږ له لیدای نه ناراکي نو استاد ته واخلي امتحان واخلي چې امتحان سکی واخلي نو استاد ته خو ک طالب څه دي معلوم دي هغه چې کمندرو 100 باټه 100 واخلي نمبر واخلي هغه نمبر واخلي نو استاد هغه له انعام ورکي د چا اعتراض پاتې شو هیڅ چا اعتراض پاتې نه شو نو په ممتحن ته طالب معلومو خو ممتحن خلکو ته سکو خار کو او دا ټول په گوا کول چې کو استاد د په سر پټکیک دی او استاد دل ته انعام ورکړي په دې کې استاد بجانب حق وو فدا د خار کول د پاره ته الله د معلومولو پاره نه چې الله معلومه بلکې الله رب العزت ذلی خلقو ته چې کم نه خوي خلقو ته خوي فدا حکمت او امتحانات ما پختو پختو کیوي او تفسیر عزیزی په فارسی کې لیکل دا ورته لکه خسړې نو څه کوي حواله مې ویلا غیری چپټه په پاتې کړو نو خو زما کې بلا بچی دا څه تحقیق وکړو او په ځان مې وګواړولې صرف د دې لپاره ما چېرې تاسو بیا غا تفسیر عزیزی وګورئ په کابل ګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل و ایدادین تورا از گنج مقصوده نشانی ما نرسیدم شاید تو برسی ما تا دا خزانه لارو خودلا زخو طول مر که خزانه تا نرسیدم و که دیشی اللہ تاو رسی بیا باقیو فرمایل چه ما دا کتاب حوالا در کرا و دا دی دا مقصد نده چه با دی کتاب که دکا نقطه و بلب کی نشته وی با دی که بلا زمان نقطه اموی نی او پکی به زر سل نور نکتی اومو اوی نی زبا پی نیم پوشوی ما به نی یاده کری او تاو پی اللہ دیگه کلی زیت ہو رسی تبی تی کندنو یاده که نو حوالا می توی لم قیز ابتلا ابراهیم ربو پاوکی چازمی خوکو اللہ رب العزت ابراهیم علیہ السلام بانی رب دادو او گو ریز ابتلا اللہ نوی پونشوی اذ ابتلا ابراهيم الله يا اذ ابتلا ابراهيم الرحمن يا اذ ابتلا ابراهيم الرزاق دا نوي بسوي ربوي چکل دي پدي يقين راغه ير خو بس الله دې زمون يقين پوخ کي لگا الله دې مون تا در رب معرفت نصیب کي چکل دا اوش کنا کله دا اوشو نو په ایس فیصله به خفه نشي ځکه ایس فیصله بغیر رب نه کېدلې نشي او چې رب کومه فیصله وکړه پای کې به اسلامي او پای کې به کمالي اگر که ظاهر کې به تک تر ارتاوي کې کنه او ته به کمال ته سکیږي بدا ابتلا دا رب وا رب چې کومه ابتلا را ولي کبه مای بیماری را وستا که زما په اولاد بیماری را وستا مړی کو بس دا بدا اللہ رب العزت وی دی که ما کمال تسکے رسی ابراهیم اور تارتاوی خو کمال ته څه کوي رسی ابراهیم جیل تارتاوی خو کمال ته رسی ابراهیم د کلی نو باسي خو کمال ته رسی ابراهیم دبل هجرتونه کوي خو کمال ته رسی په ابراهیم حالات راضی خو کمال ته څه کوي دا رب به چلی رب کمال پر رسول کي کپدی زمون یقین راغه دې زمون یقین او یقین هو لکه چینی نو کافری خو کدا زمون استهزار را نه سره نه چې کور دی وته وې چې دې په خړې ده او دا تاوی میچاز اوسکا او دک ټیم کې حاضر شو ذهن تا چې دا فیصله در رب و چې دې مال ادا جواب سکو راکو نو سکیسا دا سقیسا دا الله ما کمال ته دې را سي یا مې په صبر کمال ته را سي پس شي صبر می کمال تر سی یا زمانہ پجوان کی د هغه چې کمنو نافرمانی شوی دا نن زما بیبی زما څخه نافرمانی کی نو بیا می ځان تر آتا وای کمال ته می چې کمنو څه کوي کمال تر سی او کدی ته مون سوچ کوم خو چې تیار اخلاص یې ورو وای ز تعالی ابراهیم ربو پاو کې د دې وجنه کتا شو بده رب دې کی باندې سوچ کو مونږ خاصه لګوګر او راوګرو پاتې حق لګا چې د رب څنګه دغه مونږ په سم پورنه پويو خاصه کې کښه په شغاړي پیس کې ولوالې نو چې دې باندې پوښي نو من رضی بالله رب ذاق طعام ایمان من رضی بالله مړه دې ایمان نه مزي واغسته خوندونه تی اوچت کرل ایمان نا آغا سڑی چه در رب پر ربوبیت رضا شو در رب پر ربوبیت دو شو رضا شو در ایمان پا خوند مالا پوشی چه در رب پر ربوبیت نی رضا شوی در ایمان پا خوند پویگی ایمان پا خوند نپویگی وائز ابتالا ابراهیم ربو پاگو که چازمی خوکو پی ابراهیم بانی رب ددو می کلماتن پی اسو غٹو خبرو حدیث مطلب شو ویا اوسو غټو خبرو باندې چې کلمات اکه می خبرې وي چې ابراهيم عليه صلوات و سلام ازمیخ په شوو ځنې خلک هغه چې کمندونو خصال فطرت وي بریت خرایلو ترخونه خرایلو زیر نه پخت خرایلو نکونه خرایلو دا خو چې کمندونو دا امتحان د ابراهيم د شان سره مناسب دی دا خو د امتحان ټیکتا ابراهیم دا کارونه کړی وو خو لګدا د امتحان خبرې دي امتحان خبرې نه دي زره نور وي اصل سیز قران کریم د دې کلماتو تفصیل کړه ده یو ابراهیم علی السلام بادشاه سره مناظره کړی و بادشاہ مخی تاید اللہ ربوبیت کارا کرده سورة بقرہ آیت نمبر 258 علم ترا الالذی حاج ابراہیما فی ربیه ان آتا اللہ الملک ان آتا اللہ الملک دویم ابراہیم علیہ السلام پلار سرا او قوم سرا مقابلہ کرده پلار سره او قوم سره مقابله کړی دا سورۃ الانام آیت نمبر 74 سلور او یایم پس قال ابراهیم لابی اذر اتتخذوا اصناما الها انی اراک وقومک فی ضلال مبین بیا پسی وی فلما جن علی اللیل را کوكب پلار ته توحید بیان کړی قوم توم او مناظره کړی دا مقابله کړی دا درې ابراهيم عليه السلام خپل شاهزادګۍ بيبي او شاهزاده بچي په خوشي بیابان کې الله لپاره خودي وو سورته ابراهيم آيت نمبر 33 ودرشم ربانا اني اسكنتو من ذريتي بیوادن غیری زیزر آئین اند بیت کل محرم حاجر بی بی اسماعیل علیہ السلام پر خودلیو درم څلورم امتحان ابراهيم عليه السلام د توحيد د پاره د الله د دين د پاره ورته وردان غليو سوره الانبياء آيت نمبر 68 اتشپيتم 68 اتشپيتم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم سورة عنكبوت آیت نمبر 24 قالوا حرقو وانشرو قالوا اقتلو او حرقوه فانجاو اللہ من النار سورة صحفات و نبی قالوا ابنو لہو بنیانا فالقو فی الجحیم و نبی اور تا وردان گلیو بل امتحان ملک و وطن دا اللہ دا پار پر خودلے ہو سورة الصحفات آیت نمبر 99 انی ذاہبن الی ربی سیادین اللہ توی روانیم انی ذاہبن الی ربی سیادین سورة انکبوت شپگشتم کی ہوئی انی مہاجرن الی ربی بل امتحان د خپل زوی په مرایه چاړې خوا د خپل زوی اسماعیل دا په مرایه چاړ کې خودلې و سورې صفات یو سل دیم فلما بلغ ما اوصايا قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى د ابراهيم عليه السلام د خپل زوی په مرای باندې چاړه کې خدا دا امتحاناتو چې په ابراهيم عليه السلام او سلام باندې الله کړو فاطمهون دا لوی لوی خبرې وي او لوی لوی حالات په ابراهيم راغلو باري موحد کې وای باري موحد کې شیاغه خبر اسوی وی هيا مطلعه الله به فی ماله و ولده و نفسه اغا غغړه امتحانات چې الله په ابراهیم باندې په مال کې راوستلیو په بچو کې راوستلیو دغه په بدن کې راوستلیو فسلم ماله للضيفان و ولده للقربان ونفسه للنيران وقلبه للرحمن فاتخذ الله ابراهيم خليلا فسلم ماله للضيفان وولده للقربان ونفسه للنيران وقلبه للرحمن مال ملمنوت حوالكو بچه قربانكو زان ورطارتاوكو او خپل زړی الله علا ورکو وقلبه للرحمن فاتخذ الله خليلا الله رب العزت ابراهيم خليل کو دا سي درجه نه ملاوي دا دا ابراهيم کې دا استعداد او الله ښکارا کو بکلماتن په اوسو غټو خبرو باندې نتیجه د امتحان فاطمهون ابراهیم سو پټ سو نمبر واغسته پورا کړی ابراهیم هغه خبره بالکل پورا کړی سوره النجم و درشم کې وای وا ابراهیم الذی وفا او ابراهیم هغه چې وفای کړو او پورواله کړو پورواله کړو فاطمهون پورواله بانی سمجھ نب روانا خبرنا روانا توجہ نشتی یعنی دی اس حالت دا وجہ نئی اللہ و دا اللہ توحید پری نخون پونا شوئی کنا فاتم دی بچی امتحان را گئی خدا اللہ نئی مخ وانڑو زان امتحان را گئی خدا اللہ را توحید نو دا اللہ نئی مخ یعنی چه ابراہیم میلے چه بس جی نی بیانو ما نو هغه وګد دینه شین کړه نو پوه نه شو نم د ابراهيم عليه السلام پلار خوغړ پیرو دومره غټه غدل ابراهيم لته ور کړل چې دا سي پیرو چې تشتنه اوس وخت دی د ابراهيم پلار چې سمره غټ پیرو لوی غدای و چې د نمرود په سر با آزر تاج نوې خې نو آزر په د نمرود په سلام شو کاول دا په سر باغ تاج کې خو هغه شاهي پیرو شاهي نو کې ابراهيم مېلوي چې باس زور تنه دانګم او شوا دا بل خبره ده او تعویل وکړي کړه وې تعویل کړه وې هغه به وي چې ابراهيم زنده‌باد او دا د پلار منصب را ټینګو او ډیر نرسنه اباداو خو ابراهيم د اس حالت نه متاثر نشو نه د الله نه مخواړو نه د توحید نه مخواړو په ټول کې چاته مخو الله تف اتم هوندا مطلب پیل کې دل دالي چې ته وای د کلی نه وزا ته وای زبر سید کلی منه مباسي خپل خپل خبره بل غور سکما او کوم نه فیل نشوي فیل شکه فیل شوي چې ته وای زمونږ د سره بای کارت غم خادی به د سره نه کوو تا ته وای چې کمر شوم نو سینته مې ارتاو کوي چې بوی نرته نه درځي او زما ستاسو غم خاړی ته هیڅ اجازه نشته پاس شو که پیل شي پاس امتحان کې پاس کېدل دادی چې مقابل له صنعاړې داغې نه وا نه وړي سمیه په مز دوکړه سمیه په مز دوکړه خو پاس شو که پیل شو او ابو جهل څه شو فیل زګه د ابو جهل مطلب داو چې دې موږ سکو د خپل مقصد نه سکو د توحید نه سکو واړو واړول نه نی یاسر واړو او نی سمیه واړول یاسر او سمیه وګټلا فاطم ماهن او ابو جهل څه شو فیل ابو جهل فیل شو امتحان فیل کېدل او پاس کېدل دایي فاطم ماهن کجیل تلاړي او کو کلی کې در باندې حالات رالل او تاوی چې باس توبې ته وباسا نور چې کم نه روز ده نه کومه نسو شوي فیل شوي فیل شوي حالات د وژنه د الله رب العزت توحید او د الله رب العزت دین م پرېدا دین م پرېدا دا چې کم نه د ابراهیم پاس کېدلو فاطم ما هون داره چې د اس حالت نه هغه متاثره نشو نه د مالی نه د بدنی د اس حالت نه متاثر نشو او خپل سفر پری نه خپل توحید سفر چې کمونو جاری ساتلو هغه جاری ساتلو فاطمه او پورا کړ ابراهیم هغه لرا قال الله رب العزت وائل انعام دی امتحان چې امتحان وشي الله رب العزت انعام ورکي انی جائلوکا لناس اماما یقینا زگرزون کے امتا تولو خلقو لرا مقتدا و پیشوا امامت اغم الاو شو پس باندی امتحان باندی امتحان راغی امتحان پاس کنو امامت راغی چاگدو اس حالت نمتاثر نشو الله رب العزت دې دې اقتدا قابل لے یعنی الله رب العزت ابراهيم په ماډل کې پېښ کړي څنګه پېښ کړي ماډل ایمان شو کنه د ایمان د امتحاناتو د پاره ابراهيم څه شو ایمان شو او د توحید د بیان د پاره ابراهيم څه شو ایمان شو چې توحید داسې بیان کړي او امتحانات داسې کړي برداشت کړي ابراهيم عليه الصلاه والسلام هغه مقتدا شو عالمان ذکر کوي البلاء للولا كذاب كله بالذاب البلاء للولا مصائب او امتحانات د ولایت د پاره او د الله ر دوستانه د پاره دادا سه حیثیت لري كله بالذاب لکه د سرو د پاره چې کمنه وورو چې سرو ته ور متوجي کی داغه نه خيري سکی لری کی ګیره تیری کی سره خالص شي دک شانته الله پر بنده امتحان راولي کله د چتا مال طرف ته توجه شي لګډیر شي وسره او دا سزړی ور پورې لګن خلی داسې شي الله دې لري کی کله ته تا اولاد سره ډیر مینه شي او داسې کینی پاتی و سره او د بیان د توحید وغیرہ کې د کمی راتلو سوي خطر وي ډډ شي الله یا بیماران کی یا چې کمونه په سہالت سکی راولې نیک بندا هغه چې کمندنو د امتحانات نه الله نه خالی کی او په دې کې اړ یو کې د روحاني سوي ترقی وي چې د یو کې لوزي ما طرف ته راځي د بل کې لوزي ما طرف ته راځي دا مختلف امتحانات دي د امتحانات مختلف شکلو نه مختلف شکلو نه خدا اړ یو مقصد دا دی چې بنده چا ته راتو شي الله تعالی قال ابراهيم امام کو سوره الف لام میم سجدہ صلی رشتم آیات کی وئی وجعلنا منهم ائمه يدعون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون وجعلنا منهم ائمه يدعون بامرنا يدعون بامرنا او می گردشوال په بنی اسرائیل کی امامان پیشوان او مقتداگان می پکی او گردول کلا لما صبرو چه کلا دی پا دین سشو کلک شو کلا چه دی ازغامو کو پا حالاتو او کانو بی آیاتنا یقینون او زما پا آیاتونو زما پا وادو یقین کو چه کامیابی با زمائی کامیابی بسی زمائی نو چه صبر پا کراغ یقین اللہ امامان کل بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين فصبر او په یقین په دین کې مشارت ملاويږي او په دین کې امامت ملاويږي کومو امامانو سره چې ما او تعلق امام بخاري امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی لگ دی حالات مطالعہ کا پتہ پتہ تو لگی چھ دی دا امامان پر سگر دی دلیو امام بو حنیفہ زندگی او گورا تک او جیل تک او جیل مور والا جیل تا ملاقات لرالا وی نومان بچے تا پر علم کی بل سنی دیز دکڑی خو تک او جیل تک او جیل تک او جیل اگو توی بی بی وی تاریخ پداول کی چې نومان ځان خراب کړو خو دین نو خرڅ کړي دین نو خرڅ کړي ما په دین سودا نه راکړي ما دین له ضرر نه ورکړي ما ځان له ورکړي خو دین له نه ورکړي او جنازه یې جیل نه راوته امام ابن تیمیہ رحم الله تک او جیل او جنازه یې جیل نه راوته او دومره مخلوقی جنازه سره روان دي دومره مخلوق چې د خپید کې خودو زینو قدم چانه شو غسته دومره مخلوق خودک مخلوق د بادشاه مخ ته احتجاج نه کوي چې امام ابن تیمیہ آزاد کړي دومره په خلق ماینده دومره په خلق ماینده امام مولانا رومي وګوره چې سو پیری چې کمندو بادشاه یې ستل غلاولې ده هغه زمانہ بادشاہی علی سره دینه چې شای خوارزم نوسته دی مانو رومی دی شای خوارزم نوسته دی دومره لوی سره دی بادشاہ با تیاریده وی مکپیرانی دی مکتموریدانی دیر دی زمانہ بادشاہی علی بادشاہی زمانہ علی امام احمد ابن امام مالک و گورم اغای چه کمدنو زلان کرده دی زلان کرده دی وولی ووطل بیازای لنراتلل ناغب اللہ سنو شوچا تاولے تو خلق کوئی دی امام مالک مذہب دے ارسال چه لاس پا نام مکدا او زران دے لارا اگر اوچا تاولے نشنو اوچا تاولے نشن زران کڑے ہو مذہب داغی ارسال نو ناغب مذہب وزولیت ہوا چه لاس کی دا خواہ چه کمدنو لاس اوچا تاولے نشن دم رہ چه کمدنو تاڑلے ہو دومره تړلې او چوک کې وای تکایې چوک کې تړلې او وای یو تکایې او امام مالک आवाज کوي من عارفانی فقد عارفانی ومن لم يعرفني فانا مالک بن انس عالم المدینه او زه دا خبره کوم یا هارون انت ظالم وانا ظالم الا اقول لك انت ظالم اے هارون انت ظالم زه ظالم کما تا ظالم نه وي او خلقو کمی سوک پی جنئی اومی پی جنئی کمی نه پی جنئی زم مالک ابن انسم ایما عالم المدینہ چه خلق وطا دا مدینی مولاون زاغ سڑیم پچوک کی وی اوٹا کئی امام احمد ابن حنبل بانیسو تیر شوی دی داغا حالات لگو گورا امام بو حنیفہ حالاتو گورا نزدید مولانا حسین علی نوور اللہ مرقدو حالاتو گورا اگر بھی یا اللہ میں تو حسین علی ہوں میں تو حسین ابن علی نہیں ہوں یا اللہ زخو حسین علی ما زو حسین ابن علی نہیں ما فما خود حسین ابن علی بشانت امتحانات را رہے یا اللہ زو دیر کمزور ہے دیر کمزور ہے پینڈا شیر سے رحم اللہ تعالیٰ تو گورا فمارائی بانی چاڑکی خودلے شو دے توحید دو جنا شیر قرآن رحم اللہ تعالیٰ تو گورا دا ڈوکو هاري و تواچو ټانګي په بند کړي پس خا ابو کې ارتاو کو سا ابو کې ارتاو قاتلانه عملی په وشوي قاتلانه عملی په وشوي دا چې چانو مغستې شي کابل ګرام شیخ صاحب حالاتو ګور رحم الله تعالی چې چانو مغستل شي چاته امام محمد طاهر ویل کیږي چاته امام مولوی الله ویل کیږي راسه ویل کیږي جاهل کل الناس امام هغه سکړیو مینه تو نه چې کمنو برداشت کړو دا الله دین هغه د ځان او د خپل عزت نه خو غړل دا الله دین د ځان او د عزت نه خو غړل لا قال ان ذالک او للناس وی امام ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بنیاد کې خودل لري د عالمیت او د حنیفیت ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې عبادت پوم د الله ای او حکومت پوم د الله ای او فطرت الله الی فطر الناس علیها ابراهيم فطری تور دا ثابت کړی و چې د انسان فطرت شاول الله رحم الله په خواص د ابراهيم عليه السلام کې فطرت لیکل لري چې د انسان فطرت تاوي چې د جمعه کې هم الله ته سر ټیټی او حکومت کې پوم د الله ای حنیفیت داو دا دی بنیاد ابراهیم علیہ السلام خیو او سالم انسانیت پزی حکوم دای جذبه وا دا داغی و جذبه وا چه اللہ رب العزتا چه دا چه کندر انسانیت پزی سنگ حکوم پا دی جذبه اگر بیت اللہ مرکز جوڑ کو مسابتا لنناس د انسانیت دی حکول دا پارا اگر چه کندر مرکز جوڑ کو پدی جذبہ هغه چې کمنو دعا غوښتا چې ربنا وبسیم رسولا منهم رسولا منهم ابراهیم نبی علیہ السلام د ابراهیم د دعا تکمیل لې د ابراهیم علیہ الصلات والسلام د دعا تکمیل لې هغه دعا نملي شکل راغی ا مرکز آبادولو لپاره د هغه عالمیت پورا کولو لپاره انی جعل کل الناس یقینا ذکر زون کے امتال را خلق لا سالم انسانیت لا اماما پیشوا مقتدا قالا نبی ویل ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی یومانا او زنید اولاد زمانا اغوم امامان کا زما اولاد کم دا امامان راولا فاللہ رب العزت و تورز اویل نرسیگی وعدد امامت زمان ظالمانو تا گناہگارانو تا یار استا اولاد کې بزن نه اهلو می نو هر بچه وستا امام نی بلکې چې کم په اصول برابر یغه مقتدا کوم او مقتدا کوم امام رازی اولیکل چې دا دلیل ده په عصمت د انبیاو په عصمت د انبیاو قرطبی اولیکل کل من کان ظالما لم یکن نبیا چه ظالمی پیغمبر نی چه گناهگاری اغا پیغمبر نی احکام القرآن ده تانوی رحمه اللہ تعالی سالور جلد کیدی جدا احکام القرآن ده تانوی رحمه اللہ تعالی دی زفر احمد عثمانی رحمه اللہ راجب کردی دی اغزی کرکردی دی فی دلیل علی اسمت الانبیاء من الکبائر قبل النبوہ د بعثت نمخ کې انبیاء د ګناہوں نه پاک دي د غلطو ګناہوں نه پاک دي دا وی دلیل له بعثت د انبیاء ځکه چې ګناګاری د بعثت نمخ کې وی دی به پیغمبر کومه نو معلومه شو چې د پیغمبرای نمخ کې پاک دي د ګناہوں نه بچ دي لا ینالو عاد الظالمین نرسیگی وعده ده نبوت او دی امامت زمان ظالمانو تا دوی امانا شیخ و شیوخ مولانا حسین علی نوور اللہ مرقدهو کی قالا ومن ذریتی یعنی جعلتنی اماما فمن ينتفع من ذریتی نو سوک و فائدہ لی زمان دا اولادنا زمان دا امامتنا چه پا ما پا سراشی سوک پیدا سی چاغه زما په سراشی او زما دا داغه چې کمندو میشن قبول کی او د زما اقتدا سکی او کی زما په سر کیدون کی په ما په سر اقتدا کوم کی وا ورسوي سو کی الله رب العزت ته وي چې وعده د انتفاع زديان او عنادیان ته نرسي چې کوم زدي وي کوم عنادي وي داغه استاد نبوت نو استاد امامت نه فائدہ غستلې یعنی ظالم او عنادی هغه به کمندنو ایمان نه راوړي هغه ایمان نه راوړي قال لا ينالوا الظالمين بين راشيږي لوز د فائدې زما ظالمانو ته او عناديانو ته وايجعلن البيت مصابه للناس دا ابراهيم امام شو د دین د خدمت د پاره یو مرکز پکاري یو مرکز پکاري یو د سالم انسانیت مرکزی او بل علاقائی مراکزی علاقائی مراکزی د سالم انسانیت مرکز بیت الله دی علاقائی مراکز هغه مساجد مدارس دی مساجد او مدارس دی دا غیر ربط په بیت الله سره وی مخیم بیت الله ته او میشن په کوم د چاوی د بیت الله میشن وی آغا میشن وی پکیت نو ضروری ده مرکز د پارا چه کمدنو ده دین ده پارا مرکز ضروری ہو ابراهیم علیہ السلام ده انسانیت ده پارا مرکز جوڑی پاوکی چومی گرزو بیت اللہ شریف زائدرا گرزی دو درا جمع کدلو خلقولا و امنا شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی ذکر کری دی چه بیت اللہ شریف کعبہ کدلو کی دو غټې فائدې دي یو اجتماعیت د انسانانو اجتماعیت د انسانانو او دویم امنیت د پاره د انسانانو د بیت الله شریف دو فائدې دي د غټې د کاوی کېدلو او د مرکز کېدلو یو اجتماعیت چې په دې و سالم انسانان راجم کیږي د دې ځنه په میشن اخلي د دې ځنه په پروګرام اخلي او دې ځنه په دنیاوي منافع او فائدې اخلي بیا وجهت الله کې خپل تفصیل کړي دویم امنیت چه بیت الله شریف کې راجم شي بدل تا نه با یو بدل تا امني بیت الله شریف کې به بالکل یو بل تسنوي امن وي اور دې زنه به وړي پیغام د امن دا امن پیغام به وړي نو سالمه دنیا به هغه یو شي او په امن بشي دا د بیت الله شریف د مرکزیت فواید دی دعا دې ذکر کړی دی وایجعلن البيت فباک چوم ګرځو بیت الله شریف زائد راجم کېدل خلکو ته خلکو د پاره چې خلک برابر دي دي راجم کیږي وامن او زائد امن د امن زائد واتخذو من مقام ابراهيم صلى بیت الله شریف نه د فائدې غسل طریقې او جوړ کې زائد ابراهيم عليه السلام زائد مانزو واتخذو او جوړ کې زائد ابراهيم عليه السلام زائد مانزو مقام ابراهيم هغه ټاوه چې پاغي ابراهيم عليه السلام درېدو او تعمیر د بیت الله کو د نبی علیہ السلام نیکو عبد المطلب سے ویلو وا موتیاتو ابراهیم علی صخر رتبتن علی قدمی حافیا غیر نائل وا موتیاتو ابراهیم او قدم او پل ابراهیم علیہ السلام په ګډ باندې بالکل تازه علی قدمی حافیا غیر نائل خپید ابراهیم وی فیزار نو په خوشوي و اول کې بګي ګوت یم وی ابراهیم علیہ السلام د ګوتو پته په کې باقاعده لګی دا خو بیا واری او راتو په به پورا کولا چې زما د خپل عمر او په چا د خپل عمر اړیو په پاګټه کې خپل کې خدا دا ګوت نشانه ته څه شوي روان شوي اوس ما اګټه پراتا دا قران چې ویل دي نو اسینه دی ویلي اگر تا واقعده پراترا نو ابراهيم عليه السلام اگر چې اغه ته مقام ابراهيم وي نو اصل ټول بیت الله شریف مقام ابراهيم دی فدینا مراد طواف پس دو رکعات دي عمر رضی الله تعالی عنہ نبی عليه السلام ته وي وی چې طواف کوی او دو رکعات کو نو خبر نه دا چې سړی توافو کې پتو ته لګي چې توافو کې کاران سړی وای چې اوس په پس چاپی کېږم چې دوه رکعاته کې قدرتی داسې په چاپی شي چې کوپیم د سړی ودري دي لې پانډه یو ملاړي دغه چې خلک لار خو نه بل ازای دې چې چکر لګای او چې دوه رکعاته کې د ټکونو مکونو د لګانو نه شي وځي سړی له برابر شي نو مر رجلو مو چې سړی شو چې دوه رکعاته کوونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او وحی را له دې توي موافقات عمری چې د عمر رائے د وحی سره برابر شو دا به نه وای چې وحی د عمر سره برابر شو رائے د عمر د وحی سره شو برابر شو موافقات عمری دا مستقله موضوع ده کتابونه په خلقو لیکلي واتخذو من مقام ابراهیم مصلا جوړ کړي د زید ابراهیم د زید مانزه واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل حکم میں کو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل تا دل تا ابراہیم سر اسماعیل ذکر گئی انتو آہرا بیتیا تاچ پاک ساتا کور زمان پاک ساتای کور زمان پاک ساتای کور زمان یعنی اس کو پیلال پاک تے خراروان وقت کم پاک ساتای یو ظاہری پاکی دا د جمعات ظاہر پاک ساتلو میں عبادت تے جمعات نا خسنی لیره کول جمعات صفا ساتل دا مستقل عبادت تی نبی علیہ السلام فرمائی لیره چه کلم یو سڑه اولید چه دا جمعات دا صفای خیال ساتی و تا صداقه دا ایمان گواهی ورکی داقه دا ایمان گواهی ورکی دا جمعات پاک ساتل دا چه کمدنو ظاہری عبادت تی دویم دے تطهیر باطنی معنوی تطهیر د ګنانا او د شرک نه دا غینه چې کمندونو جمعات پاک ساتل دا ولنه صفائی هر څوک کول شي دا د ابراهیم پورې خاص نه و جمعات جارو ساتل صفا کول عام سړیم کول شي دلته داسې صفائی وایا چې د ابراهیم علی السلام نشان سره سوي د ابراهیم علی السلام نشان سره مناسب اغا تطهیر باطنی دی چې بیت الله ته د شرک رادن نه شرک در رادن نه نشي ابن کثیر وای طاهرا بیتیا بلا اله الا الله بلا اله الا الله به کوریات ساتي پاک ساتي زاد المسیر وای بالا ينصب فيه وسن ولا يعبد فيه غير الله چې دې کې ثبوت لټنه کی او دا غیر الله بندگی پکیونه کی غیر الله بندگی پکیونه کی آن تو آئی رابیتیا یعنی دو بتانو نا او دو شرک نا پاک ساتی چه شرک پکی رادن ننشی آن تو آئی رابیتیا من الاسنام والاوسان دو بتانو دو درگاون نا دو دین ایتے کمدن پاک ساتی پاک ساتی تاسو کور زمان مولانا رومی اشارتاً ذکر کئی ګور د صوفیاو یو قسم اشارات په آیاتونو کې د اصلاح نفس د پاره د تزکیه تو نفس د پاره اغه تاغه تفسیر نه وای اغه تاغه اشارات وای لکه امام خوشیری اغه د ګندنو ذکر کړی دی نو لطائف الاشارات ولنو میخره باریک باریک اشاره درې جلد کې دارنګي روح المانی اغه چې صورت خلاصې خدا اصلاحی خبر ذکر کړي داغه ورته لیکي کتاب الاشاره ومن باب الاشاره اغه ته اشارات وي غرائب القران د نیسابوري اغه ذکر کړي وتاویله ومن باب التاویل ناوتا تاویل وی حضرت تانوی رحمه اللہ ذکر کردی دی آغا پا حاشیہ ذکر کردی دی او مسائل السلوک وطا وی مسائل السلوک وطا وی آغای دا ظاہری تفسیر دا آیات نا انکار نکی لکان تو حرابیتیا چی من کم وضاحت بکو دا دین انکار نکی خواغی داوی چه یو بلوم دینا اشاره معلومی گی اغای تفسیر نده خو اشاره تیسه کی معلومی گی چه دا زرده چه ده ندام دا اللہ کور ده ندام لگ دی بوتانو نپاک کا چه دا ظاہری بیت اللہ دا بوتانو نپاک کا والغواری دا زرم دا بوتانو نسکا پاک کا فدائی پاک اشاره ویلا د باطینیو او د صوفیاو فرق دا دی چې باطینیو وی قرآن په ظاهر نه دی حمل دا چې څه دا وی نو دا نه دی مراد هغه د ظاهری تفسیر نه څه کوي انکار کوي باطینیا کرامتو باطینیا دا په هندستان کې هم یو لوی فتنه تیر شوی دا د ملتان کې چې کم شمس تمریز دی دغه د باطینیه فرقی والا شیعو دا چوی غر تغاو نوار را کس کرده ده دا د باطینیه فرقی والا سو شیعو شمس تمریز او بل شمس تبریزی د موانه رومی پیر ده هغه جدا ده دا اغه دا جون دا مرگ دا قبر پتنا لگه دلی اطل ده اغه دا اغه قبر پتنا لگه دلی اغه جدا ده شمس تبریزی او بل دار شمس تمریز دار باطنیه فرقی چه کمدنو شیعو باطنیه وی دا آیاتونو دا مراد نره چه کمده ویدی که پت بل مقصد پروت ته آغای دا ظاہری تفسیر نسکی انکار کی دا دی وجنا آغای بانی علمانو دا کفر فتوالا گولی دا سلا گولی دا کفر فتوالا چه دا فقها ذکر کوي او زمونږ د علم کلام کتابونه چې نصوص په ظاهر حمل کول شي ته دې مطلب دک کړي چې د باطنیو هغه خبره بناله چې نصوص په ظاهر باندې څه کول شي یعنی د ظاهری معنی نه بس نه کړي انکار نه کړي ظاهری معنی نه انکار نه کړي صوفیاو د اشاراتي د دې سونو تفسیرونو کې اړیر مفید د اصلاح نفس لپاره انتو آهرا بیتیا موان رومی داوی اشارات اغا دا موان رومی دیری اکثر خلق دا رومی شاگردان دی پا دیکی تا اغا وی تو آهرا بیتی بیان پاکی است گنج نور است ارتل سمجھ خاکی است پی تو آهرا بیتی بیان پاکی است ویلا تو آهرا بیتی دا پاکی بیان دی گنج نور است ویلا زمنگ زڑ چی دی پیدا د نور یو خزانه ده د نور یو صدا خزانه ده هر تل سمشکا کیاس اگر چې ظاهری ډوله د خاورې ده ظاهری چې کندنو ډانچای د چا قالبی د چاره خاورې خدن نه پمن کې نور د چا قلب ده دا صفا کول غواړي حدیث کې راځي لا تدخل الملائکه بیتا فی قلب او تصاویر فی قلب او تصاویر چکم زړک چکم کور کې سپېوی او تصویرونه وی ناغیتا ملائک نزی خدای نه صوفیا وای وې چکم زړک سپېوی د دنیا مینوی او چکم زړک د غیر د الله سره مزاحم پټوانی هغه زړه د الله مین نه راځنه کی دا الله مین نه راځنه کی حافظ ابن قیم بیا الفوائد کی ویلی دا د کمنو صوفیا دلالت النص سره ثابت ای څه سر دلالت النص مفهوم موافق کنا اصولم چې تویری کنا مفهوم مخالف بل مفهوم موافق مفهوم موافق تاسو وی دلالت النص وتوی دلالت النص وتوی خو صرف په طریق الاولی فرق پکیدای چې په طریق الاولی مطلب چې دا بهر کور دا پاکول پکار دی او دا چې ویني دا کور پاکول پکار دی نو چې کم زړه ته د الله محبت راځي کم زړه ته د الله محبت راځي نو دک خو په طریق الاولی پاکول غواړي ان طاهره بیت از خبره نکول نور مونږه څه پاکو خبرې وي موږ د خبرو سمه سي بلاګاني یو وي یقول تسمع لقوله نقطې روایت اور عمل موږ ماشاءالله ډېر کړی د خیر سره نور خو بس بل څه ته پاتې ان طاهره بیت یا تاج پاک ساته کور زما پاک ساته زما کور د پار د ثواب کوونکو دای مخک ذکر کو زکا چې بیت الله کې بهترین عبادت ثواب ته د دې وجره داغي تحیوم ثواب ته چې څنګه وردن شو بیت الله ته ډایرک په ثواب باندې ورګړېګا کول شي الله ای اوس خبره دومره وګرځي دومره چې بیت الله شریف خواته سکیږي راسه د متاب ترسه د ثواب ځای ته پندای به درې درې چې سود لګه د منی کړي کنه واه ثواب نشي کوله کله به په یو ځای ګرځي کله به په بل ځای ګرځي او ثواب بهترین عبادت ته دا د محبوب د کور نه چکری دي او د محبت منظر دی لطائفین د پارا د ګرځیدونکو ثواب کوونکو چې ستړی شي په ثواب باندې نو کینا او بیت الله شریف ته ګوره په دې کاتو کې ثواب دی لطائفین ولا کفینا او د پارا اعتکاف کوونکو ولا کفینا د پارا اعتکاف کوونکو چل تا دیرشی اعتکاف کی او دا پار در رکو دا سجدی کون کو چمونس کی و ایس قال ابراہیمو دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا بیت اللہ دا پارا مرکز جوڑی نائل دعا کی پاوکی چو ابراہیم علیہ السلام مراونی ایجال حاضر بلدن حاضر بلدن آمنا کاربا ایجال اگر زوام کا دی شاڑی لرا یو خار دا امن والا مانا مانی پوچھوئی کدی شړ لرا خار امن والا سورت ابراهيم 35 نمبر آیات کې دوا ده ال تسوي رب جل هاذ البلد امنا ال تمعرفه ال تمعرفه رب جل هاذ البلد امنا ورب می کچ کم دنو دی خار لرا د امن والا اغه ابراهيم یو ځل دوا کړی و چې شړه و هیڅ شی نه نو دا دوای کړی و چې الله دې شړې نه خار جوړ کا دا منواله جوړ کا بیا چې دوباره تلو بیا اسماعیل وادوم کړو بچیو او بیا خارم جوړ شه او بنی زر هم قبیله راغلی و ته بیا وی کله خار لره د امنواله ټول ته معرفت ذکر کړه کله خار لره د امنواله وارزو قالو من السمرات او روزی ورکا ابراہیم علیہ السلام دو چه کم دنو دواگانی کئی یو دا امن او یو دا رزق یو دا امن دوا کئی بلن رزق چه امن نی نو کڑوڑای دی رئی نو خلقی بری زہرشی که امن وی خوچ دوڑای نی نو دلوکی نبا لطاڑی اس پا نشکوالے دا دوان امتونا اللہ پا قریش اس زبادلیم دی آتماهم من جو و آمنهم من خوف لوگی نئے مارکڑی و آمنهم من خوف او یر ایدالا ختم اکڑا شاپور شیخ صبر رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل چه بنده پا کمزه که دین خدمت کئی نو ده دا دو ضرورت دی امن او رزق. لکه اوس مونږ دلته ناست یو سبق وایو چې امن نی مونږ سبق وایلې او چې رزق نی نو مونږ سبق وایلې بیان کو دعوت لزو نو چې امن او رزق نی نو بکو چې امن او رزق نی نو نشو کولای. دار دین د خدمت عام ضرورتونو هغه و فرمایل چې په کم کلی کې او په کم ملک کې ته خدمت کای ته خدمت کای راغې د پاره دا دو سوال کوا یو د امن او بل د رزق. دا کول سنت ابراهیمی دی دا کول چې کمنو سنت سری ابراهیمی دی. الله تعالی رزق په دې ملک امن چین سکون او آرام راولي عجیب حالات جوړ دي. الله رب العزت چې کمنو پدې حالات کې نن مولانا حامد الحق صاحب شهید شوی دی الله دې درجات اوچت کړي. نور چې کم څوک چې کمونو شهیدان شوی الله تعالی دې درجات اوچت کړي. چې کم زخمیانی الله رب العزت دې غیته صحت کامله عاجل نصیب کړي. الله رب العزت دې ظالمانو لا سونه باد کړي. او الله رب العزت دې زموږ په دې ملک کې امن راولي سره د دین اسلام نه. هذا بلدا امنا دا خار او دا ملک د امن والا وارزو قالو من السمرات او روزی ورکا اسیدون کو دیتا دمیونا خو من آمنا دا اعلاون بدل لورو یعنی وارزو من السمرات رزق ورکا دمیونا آغا چال را چی ایمان راوڑی دینا پا اللہ و پرد رستانای آغا اسیدون کو لورکا چی چاس راوڑی ایمان راوڑی نو آغای لچه کمدنو دوڑای ورکا ابراهیم علیہ السلام علی شبتیا کی چو ایماندارو له ډوډۍ ورکا او نورو له غره نه الله چاله روزي ورکي. ابراهيم په کې پابندې لګي چې من امن بالله واليوم الاخر فاغل روزي ورکا. یو پیسا شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل چې ابراهيم عليه السلام مخکې یو دعا وکړه وامن ذريتي الله وتوي لا ينال احد ظالمين. ابراهیم چې اسنه چې بیا راته وای مؤمن دی یوی سړی نه دوه ځلې نشي چې چلے کېده. ابراهیم چې اسنه چې اوس راته بیا وای چې ګوره کافر له روزي نه ورکوما په دې پیر ابو ابراهیم په خپل وای چې من امن بالله والیوم الاخر فالله تفرق وی یو د دین نعمت ته او یو د دنیا ته د دین غار چاله نه ورکوم د دنیا غار فرق وتوي قال ومن كفر فامتعه خبر ګرام شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل وای ابراهيم دعا کوي چې الله ایماندارو له روزي ورکا وای چې زما اولادي او شرک کوي نو الله ډوډۍ پسیړون کړه ډوډۍ پسې د ابراهيم په ډوډۍ نه نسود دا ابراهيم غیرت ته چې زما اولادی او شرک کوي نو په ډوډۍ بسېړم کا نو الله تعالی چې د دنیا نعمت ته دا ورکوم. درې مولا سیندره مولا تعالی ذکر کړی دی چې زمون پستان کې سوی شریف یو علاقہ وا او پاغي کې چې کمندنه یو بزرګو هغه ولنګر چلاو خانقاه ولنګر به چلاو نو چې چا به د کمدنو مونس نه کوو هغهله به ډوړی نه ورکله په لګار کې چاوه چې مو نه کوو هغهله به ډوړی نه ورکله په چا پ را وارت کوو چې پیر ص الله ل د پرکې تو نه ورکئ د پیر ص ته ووي الله راضی کې مطلب دی داغ نه سکتپوس نه شي کول الله یوس الله یا فل او زه چې کمدنو مکلفم مانا با اللہ تا پوس کئی چه تاولی چه کمدنو خپل روزی او خپل مال لی غلط استعمال کرو مانا با اللہ دا خپل مال بارا کی تا پوس کئی نو یو اللہ دے دا اللہ دا شان سرداغ مناسب دی چه اللہ ار چالور کئی او بل ابراہیم دے ابراہیم زمان با تا پوس کئی چه تا کافر لولی دا مال سوال پیڑا مانا آمان باللہ چاچی مان راوڑا زینہ پا اللہ بانے پر درستانائی قالا نوی اللہ رب العزت آپ و من کفرا باتو فلے معذوب تے ارزق من آمن و من کفرا زبا روزی ورکوما هغه چاله را چې ایمان راوړي هغه چاله چې کفر کړي خدا ډوډۍ نعمت نه دی فاومتیو قلیلا فائدہ ورکم درر معمولی دا لګه فائدہ را ثم اضرو بیا مراکم دلرا او مجبور بکم دلرا عذاب دورتا او بزاید ورتلو دی وای زر په ابراهیم القواعد ابراهیم علی السلام بنا د بیت الله چې ابراهیم هغه د ګمندو بیت الله شریف جوړی نو بنا د بیت الله هغه ذکر کړي وای زر په ابراهیم القواعد من البیت پاو کې چوچتول ابراهیم علی السلام بیت الله شریف اول ملائکه جوړ کړو دویم آدم علی السلام جوړ کړو دریم شیس علی السلام جوړ کړو سلورم ابراهیم علی السلام جوړ کړو پنځم امالکه جوړ کړو امالکه شپاگم قریشو جوڑ کڑو قریشو اغای جوڑ کڑو ده قریشو نکو قصیب نکلاب اغا جوڑ کڑو وم بیا قریشو جوڑ کڑو خو حلال مال و سرکمو نو حتیمی تی باہر کو او دروازه والا برکڑا بیا عبد الله ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جوړ کو حاتیم بغیر ادم نہ کو او دروازه اسمه کی تور سوال برابر اکلا بیا حجاج جوړ کو حجاج اواز کمندنو حاتیم دیوار کلا کو اس سے تنگ لے حاتیم دیوار کو او بیت دروازه برک را اوچه تا اکڑا دا اوز تبادی دا چه کمدنو دا حجاج پتر از دا او آغا دا خودی تینا باہر گٹی لگولی آغا عبادی لگا زرشو و نروانه کڑی ندا خورتر بل دیوال سکڑه ده خیجاوله ده ترکو با خیجوله و خیشوه ده ولا قبل دیوال و سره سکړه دي خيجواله اخ دیوال دنه طرف ته دي دا بارانه طرف دیوال چي دي دا د حجاج نه دي ا دنه طرف ته ډبل دیوالونه دي ډبل دیوالونه دي دا بنا ابراهيمي وا ابراهيم عليه السلام جوړاولا ابراهيم عليه السلام قران وي يرفعو بنیادونه وو قران شیو ابراهیم علیہ السلام دوباره اوچتاول ويرفع اوچتاول ابراهیم علیہ السلام پاکی چوچتاول ابراهیم علیہ السلام بنیادونه بیت الله شریف او اسماعیل هم اسماعیل علیہ السلام مزدوری کولا ګټه مټه ور کوله پدی کی دی دوا کوي ربنا تقبل منا اے رب زمنگا قبول ک زمنگنا یو دنه کمل پمینز مینز کی دوا ډیره ښه قبليږي لا کمون سکای پر رکوع کی دوا غواړي پر سجده کی دوا غواړي د عذاب النار د سلام نمک کی دوا غواړي په عمل کی دنه دنه دعا چې کمونو ډیره ښه قبليږي هغه حدیث کې راځي چې جهاد ښه ګرم شي او خلق غوخه غصې دی یو بل دک ټیم کې دوا ښه قبليږي دوا ښه قبليږي درس تناستي او دوران درس د الله س اسمار علل زائرغه او پاري کې دواو کې خدا دوا ښه قبليږي ابراهيم عليه السلام دعا کوي دوین ابراهيم لوی عمل کوي چې بیت الله دې خو غره نه دی دوکا نه دی غره نه دی پزان الله لوی عمل نه چې بیت الله دی خو چې زی کو منو سو ما چې سنیکی بشي ته بنی شي دومره چې کم دی نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام عاجزی دا بیت الله شریف لوی عمل نه خو چې زی کوم نو چې نیکی به یو کو باندې شي راځي کی نو د قبولیت سوال کوي نو د عمل له قبولیت سوال وکړه لوی عملی خو چې قبول نشي نو صفر شي مختصر او لند او آسان عملی خو چې قبول شي نو ډیر غټ شي ډیر غټ شي د قبولیت د پاره سوال وکړه باب تفاعل لوري چې یا الله ستاسو دربار کې د پیش کولو نه دی ستاسو دربار کې د پیش کولو نه دی خو بس مهرباني وکاو یا الله قبول وکړه مهرباني وکاو یا الله قبول وکړه په خپل نه کمال باروسه مکو او مې کم نه دا وای چې بس دا غراله ډیرو ربنا ای رب زمونږ تقبل منا تیرانا قبول کا وسیلہ کئی دیس اسماء حسناو یو ربنا راوڑو او بل انکا انتا سمیو یقین انتی اللہ قبل ان کے ردو آگانو اور ایدن کے ردو آگانو یعنی قبل ان کے ردو آگانو حال علیم او پویا پہال نیتنو بار سبانی اللہ تپوئے اور ایدن کے ردو آم زمان آجات اوری خبرداری او پویا زمونږ د زړه په حال باندې ابراهيم عليه السلام د قبولیت دوا وکړه دیمه دوا کوي د استقامت ربنا وجعلنا مسلمين لك اے رب زمونږه وګرځو موږ لرا تابعدار ستا یعنی وسم تابعدار یو چې بیا همیشه د بارستا تابعدار یو مسلمانین موحدین موحدین مخلصین لك لا نعبدو الا اياك امام رازی وی موحدین مخلصین مطیعین خاضعین لک خازن وی چه منگا موحدین یو او تا تغاڑا کیک دو او خالص تاشو مخلصین مطیعین خاضعین لک چه منگ تا تاجزی کون کیو نو دی ود اکشان تی خسوال استقامت کی دا اللہ نا بدی استقامت سوال کئی درم دا بقا دا نسل سوال کئی چه زمونگا پا اولاد که دا مسئلہ پاتی شی چه زمونگا اولاد که دا مسئلہ پاتی شی وامین ذریعتنا اولاد زمانا اولاد زمونگنا اوڈالتا بیدار استاب چام وحیدین جماعتی آغام راتا نصیب کئی اللہ وارنا مناسکنا پتو بالاینا دا سلورم دوا کئی او خیمون تا احکام دا عجز منگا زائمون جوڑ کو خو طریقه دا تعظیم نرازی پس طریقه بے تعظیم کو دا طریقه را تتو خیم وارنا او خیمون تا مناسکنا اغا احکامات دا عبادت طریقه دا عبادت زمنگا پتو بالاینا امی ربانیو کا اللہ پا منگ باندی دار چا توبه دا آغا مناسبی من وایو اللہ زمان توبه قبولکا نمون گنانگاریو اللہ من موافکا خوچ نبی وی چه اللہ زمان توبه قبولکا یا اللہ او پا ما زمان توبه قبولکا پا ما میرابانیو کنو دی مطلب سوی روح المانی وی توبه تو خواس الخواس لرفع درجات و ترقی فی المقامات دا خاص و خلق توبه چوی ارسد پاروی چه درجی اوچتی شی و ترقی فی المقامات پزڑکی سحالتو نوی مقاماتی داغی کی نور و نور ترقی محبت کی انس کی رضا کی پاغی کی نور و نور سشی ترقی گواری زکا چه یقینن تی توبہ قبل ان کے مہربانا پاسان رضا کی دن کے ربنا و مصفیم رسولا منم داش پگم ادوا کی د بیت الله شریف د پاره د استاد دوا دویم امر راغی چې پیغمبر علی السلام هغه دې دوا ور ابراهیم نو ولته نه انکار کوي دا غو ابراهیم دعا وا پتا است نه ول انکار کوي ابراهیم علی السلام د دوا نه ول انکار کوي نبی علی صلوات و سلام فرمایل انا دعوتو ابی ابراهیم و بشرا عیسی و رؤیا امی حین رأتها رأت حين ولدتني چه زج یما نزد ابراهیم علیہ السلام د خپل بابا دوایم د عیسی زیر یم او د خپل بیبی خوب یما چه زما بیبی خوب لیدو چه اغیوی چه زمان رناو وطلا او اغیوی چه کمدنو دا شامو کسرا و دا طول رنا کللو دا طول رنا کلل نزد چه کمدنو دا مور اغا خوب یما د ابراهیم علیہ السلام د دوا نول انکار کوئی مرکز دی جوڑ کو داغی دا پارا دا استاز سوالو کا مدرسہ جوڑا شوا دا مدرسی نم دے بیت اللہ بانی دے جوڑا ان کے خلیل اللہ مزدور پکی دے زبیح اللہ زبیح اللہ داغی استاز دے رسول اللہ نبی علیہ السلام استاز دے او باغی کی شاگردان دی اولنی اصحاب رسول اللہ نبی علیہ السلام اصحاب او داغی نصاب دی کتاب اللہ او داغی حافظ او مدیر اغد اللہ اللہ رب العزت داغی حافظ او مدیر دی داغی کی داغی استاز ہوئی او دا استاز فرائض اے رب زمانگا راولی کا پدائی کی فیہم پدائی کی رسول منهم یو پیغمبر د دینا دا بشریت د پیغمبر رسول منهم یو پیغمبر د دینا یتلو علیهم آیاتک دا غو سوزی مواری منهم نه معلومه شو چې پیغمبر بشر دی رسول منهم پیغمبر د دینا منهم منل قریش یعنی د دې خاروالونه من اهل مکه دریم منهم من العرب دریم منهم من جنس البشر چه بشر وای او انسان وای منهم د جنس را دینا چاو انسانی کار وسوی او ذمہ وارای سوی یو تبلیغ القران قران رسول یاتلو علیهم آیاتک چه بیانی دیتا ستا آیاتونا حکمونا دوی مزی مواری تعلیم القرآن ویعلمهم الكتاب او پو یکی بدی لرا پا کتاب باندی الفاظ و متن برسی دویم بیا بید آغا متن پا مقصد کو یکی درم والحکمتا او طریقه دا عمل سنت یعنی دا کتاب بسنگ عملی که اقیم الصلاة نو دا دی تشریح صدا نو پا خلیب و توموی چه داسه داسه نو آبشی یعلمهم بیا با عملا ادریگی نو چل بوتا خی نو والحکمہ حکمت سشه ده اتقان العلم والعمل اتقان العلم والعمل بل حکمت تعریف شوه ده چه معرفت افضل الاشیاء بأفضل العلوم معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم أفضل سيز بأفضل علم في جندل أفضل سيز بأفضل علم في جندل درهم أسرار الشريعة ده شريعة أسرار بوتخي ده طول بكي مراد بي والحكمة أو سنة طريقة فاند دين سنة طريقة بوتخي ویزکیم او پاکی با دیل را تغلط و عملونونا دا سلور شعبی آغاو خود لی نبی علیہ السلام پا یوازی کولی صحابو پا یوازی زدہ کولی ها کاملینو خام خاد دین رفتار کی کمی رازی چی منگا طول امت پا طول اکسا دا سلور شعبی جو اندیکو نو دا بز منگا غٹ توری ار یو کس ټول نشو ژوند کوله مولانا زکریا رحم الله تعالی یو ځای کې ذکر کړی دی چې کم یو تن په کم شوبه کې مانوس او هغه طرف ته محبت او هغه له هغه ترغیب ورکړه هغه نه راو با سما پس هغه کې ری دین کار کوي زمونږه دا مصیبت ته چې په مونږ باندې کم سیز غالب شي نو مونږ وایو چې ټول خلک تدا کوي او څه چې کم کومه د دین علاوه چې څوک کوي نو هغه غلط کی څه څوک کوي نو هغه غلط کی دا غلطه خبره ما یو طالب العلم نه زکول کول شي هغه د داس شوبه خو خره بس هغه دې کی ترغیب ورکوي شابانه رسول وکا شابانه رسول وکا اوس بلې او امینه انور نشی کوله هتاه تبلیغ کی ورشه تبلیغ کی ورشه اوس کاغه تبلیغی دا طالب د مدرسې نه وباسي د خود دین نه وباسي پس پرې د دې کې لګیای کړه او کدا طالب هغه سره هر تبلیغ نه وباسي ها بدل ته ایسو لکی او د دین نه وباسي هدین نه وباسي کما غلطی وی په حق شوبه کې داغه اصلاح وکړه که زما به مدرسه کې کومه غلطي وي نو زما دلته اصلاح وکړه او ستر ازي او مار دین او باسي چې شابه راځي jihad له بزو په دازه بي ديني کومه خو چې کوم وزګار نه سیغه او موزه کنه په دازه دا کار کومه کنه سوق په یو کې سوق په بل کې ټول شوبې ټول نشي ژوندای کولای هر یو کس ټول شوبې نشي ژوندای کولای جامع شخصیت د صحابه په شانتي په نشي صاحب دي نو چې دا ټول شوبې مونږه د امام ابو حنیفه او امام ابو حفص دواړه سبق ملګری دي دواړه سبق ملګری دي امام ابو حنیفه او امام ابو حفص دواړه سبق ملګری دي خو په یو باندې قرأت غالب او په بل باندې فقه غالب و نو یو فقیه شو بل قاری شو یو زمونږ د فقه امام نه او بل زمونږ د تجوید امام نه امام ابو حفص نو سوق په تلاوت شوبه ژوندۍ کی حفظ وو کی تجوید وو کی ناظره به خلق ته خي ماشومان ته قاعده خي هغه به کمونو دا مهنت کی دا پیغمبري کار دی دا بنو چې بل مون کی د خونو قاعده ولې بل خبره ده یار بس ناظری کلاس ته را سره نو دا د پیغمبر اولنې کارو د ناظری کلاس یتلو علیهم آیات دا پیغمبری کلاس ته دویم تعلیم الكتاب ته قران کریم ترجمه خودل هغه ته کمنو خلق په پویا کول دا مستقله شعبه دریم تعلیم السنه سنت طریقې فقہ دا مستقله شعبه ده سالورم تزکیه النفس نو سوق با یو خبره کې سوق په بل کې په خلقو کې به دا ټول شعبه خوريږي او ټول نه به خلق فائدہ چې کمنو اخلي فائدہ به اخلي نو یو یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم پاکی بدی لرا دیلا و چه کمنو پاکی دا غلط و عملونونا دا مستقل شعبه و تزکیت الباطن چه باطن چه کمنو آغا پاک شی زکا چه کلا علم وی قرآن تجوید دکڑه ده قرآن بانی پویشوه او پا سنتو پویشوه خو تزکیه ده ندکڑی دا نفس چه کم غلط خویو ندی اغدی نلی دکڑی دن ندر سرس پیشتے خنزیر در سرشتے درنده در سرشتے مار در سرشتے لڑم در سرشتے زکا دا نفس چه ده بیا تشکل و بی اشکال المختلفه مولانا احمد لال سے دی انڈیا یو لوی عالم دی تبلیغ پا مشرانو کی ده آغا چه کمدنو یو ذل بیان کهو زبا که ناس تم گوره مخامخو تس زور ساتی مخواست از من منه آنو آغا چه کمدنو بیان که ویل وی انسان مثال چه ده نا ده پیپر ویٹ ده پیپر ویٹ دفترونو کی یو داسی شیشهی پا ده کاغذونو بانیخی چه یلوزهی نا ده دغا پا که یلوزهی نا داغی شیشه تا پیپر ویٹ ویلی کی آغی شیشه تا چه اگوری نیو طرف تا بکی گلخ کاری چه بل طرف تا بکی اگوری لڑمی بکی چه بل طرف تا بکی داسی اگوری نو ماری بکی چه بل طرف تا اگوری نو اوبا بکی داسی داسی کی ناغوی انسان پیپر ویٹ تے دادا چه کل اگوری ناغن کی طرح نظر آ رہا ہے دا ماری چه کل اور تا اگوری دیس پی چې کله تو وګور دا خنزيري کله دې پرښتې په نظر کار کوي دا انسان خپل شکل لري دې انسان خپل شکل لري المتطلع الى الجبروت والمتشبه بالملكوت دا انسان خپل شکل لري تسکیه دا ده چې د انسان دا غلط شکلونه لري کا کدا وی نو سره د علم بشر مخی سره د علم په بل ته عزت د بل عزت اخلي مولای په دې طریقه اخلي چې په درس کې به عزت اکول کوي په درس کې به عزت اکول کوي ځان به اوچتای په بل باندې په بل ځان اوچتای تفوق په ایدر کې تکبر په ایدر کې بل به ضرر ورکه مار وې روحاني ضرر مولا ورکی کنزل کې کلیپونه کوي هغه باندې پتوی لګي دا روحانی ضرر دې مار وای چې کله تزکیه نه و تزکیه اهم شیزو دا پیغمبري شوبه و هغه ته تصوف وې دا بدعت ته تصوف څنګه بدعت ته با تصوف ته کې ستانه ده خو الله دې خو می وایا تزکیه او کزه تزکیه بس تزکیه او کا تزکیه علم الاحسان دا قرآنی نمونه دي واحسنوا واخبرني عن الاحسان ويزكيهم قد افلح من زكاها دا خپل نفس پاک کا دې ته کمنو صفا کا دا غلطو سيزونو نه دا غلطو اعمالو نه دا غلطو اخلاقو نه ګری شیخ الحدیث پي او سره د شیخ الحدیث به خینزيره شیخ القران پي او سره دا غي نه بس پي داړل بکای تزکیه عام سيزو چه کل دا علم رشتر تسکیینا ختم شوا نو فتنی را لی پا درلوم دیوبند باندی دا سی وقت راغلو چه دا ادنا کارکون دا درلوم دیوبند نوالی تر اعلا شیخ الحدیث پوری طول صاحبی نسبتو طول صاحبی نسبتو آغا نسبتو نا ختم شو آغا ختم شو چاو تا بیدت ہوئی چاو تا شیخ الحدیثی دا چا سو کیاو سوئی سو بل سوئی جڑا شعبہ ختم شوا ویزکیہن دا مدرسی خپل کار دے دا تزکیت و نفس پل کار دے مدرسہ صرف خی نہ و خی کمی بکی کڑ دے مدرسہ فقہ خی مدرسہ حدیث خی توجیہات کمی بکی کڑ دے دا مدرسی دا خپل کار دے بس سر و چشم احترام دا دے خپل کار دے خوپدی بس کوا ما دا نبی علیہ السلام دا مدرسی شعبہ دا ویزکیہن ويزكيهم ذا سره د علم د ځان نه مطمئنم د خپل عمل نه مطمئنم دا وجب نه دی دا وجب نه دی مال خپل ځان خوند را کوي مال خپل عمل خوند را کوي اختیار نه دی مال دې باطن علاج کړل دی د دې غلط خوینو ما علاج کړل دی نمازان ته بیمار نه دی ویلی نو چې څو پوری تزکیه نه دراغلي تر هغه پوری روحانيت ترقی نه کوي دا دیوالونه دی روحانیت تا ملکیت ترقی نه کوي انسانیت ترقی نه کوي چې دا لری شي بس روحانیت په خپل ځلېږي بیا به تعلیم القرآن اثر کوي بیا به تبلیغ القرآن اثر کوي بیا به تبلیغ السنت کوي اثر کوي اب په خپل اصلي شکل کې ښکارا کیږي اصلي شکل کې ښکارا کیږي دا اهم شی زو ويزکیهم قرآن کریم دا آیات کریمه سلور زای نور ذکر کړل دي ورپسې دیمه سپاره کې بیا راوړي دریمه سپاره کې سلورمه کې بیا راوړي سورته دومه کې بیا راوړي خو په ټولو ځایونو کې د دینه علاوه تزکیه په دویم ځای کې ده تزکیه په دویم ځای کې ده او دلته چې ګمنو تزکیه په سلورم ځای کې ده نور طول زائنو کی یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم دارک ورپسی یزکیہم روڑی اغد اللہ کلام دے او داد ابراہیم کلام دے ابراہیم ظاہری ترتیب تا گوری اللہ مقصود تا گوری دا کتاب نا مقصود تسکیہ دا مقصود تسکیہ دا او طریقہ دا حصول ابراہیم خی ظاہری ترتیب چی پسالورم نمبر دے سالورم نمبر دی چې د رسمی علومونه فارغ شي نو بیا به تزکیه کوي ذکر دینه مخکې تزکیه تا کېناستی نو یو حد ته به ورسی بیا به علم پاتی بیا نشی کولی زګر تسکی او د علم تصوف او د علم الاعلی زلت کمنو یو خوند یو لذت ته چاغی ته سکور سید هغه بیا په کتابونو سکی او لر کوم ما ګردانو نشی شیلای ده الله دې کار کتل دې بیا دې توجیګانی موجیګانی نه یادی دا یو مستقل کار دی نو ابراهیم علیہ السلام په سلورم نمبر کې راوړه سلورم نمبر کې قران بزده کی حدیث بزده کی ځان به پویا کی ورسره به کمنو بیا تسکیو کی چې قران او حدیث ته زده کړل تسکیه به کی چې اوس کله عملی میدان ته ځي داغه نمک کې سوکا تسکیه اصله چې نور سوکی بیا و یزکیم او پاکی دی لرا د غلط عملونو نه یو معنی دام دا چو آئیو زکیم صفت پا کئی دا دی پا قیامت کی اللہ نبی علیہ السلام بردی صفت کی دخل امت پا قیامت کی تسکیہ بے کئی چه زمان امت رشتیا ہوئی یقینان تیر زور آور که پیغمبر نر آلیگی نستان سکتا پوستن شکولے اول حکیم را لگلو که دی حکمتو نشتا فامن یرغبو امیلت ابراہیم فامن یرغبو ترغیب دے تابیدارے دے ملت ابراہیمی تا او مخناڑی رغبت پسیلہ کی چی فی راشی نو بمانہ دا محبتی او چی بمانہ دا آن راشی آن پکی راشی نو بمانہ دا اعراضی وامن یرغبو او مخناڑی دے دستور دے ابراہیم نا مگر آغسو کو صفیہ نفسو چاو بی وقوف کڑی زان پل زان بی وقوف کڑی مطلب د ابراهیم دین چې ده راغین مخ اړول به وقفتیا ده بهمانه مگر او سوکو صفیا نفسو شغان پیجنی ځان خپل انسانیت نه پیجنی د ابراهیم نامه مخړی زکه د ابراهیم دین چې ده دا دین الانسانیت ته دین الفطرت ته دا غین مخ اړول دې سړی ځان نه پیجنلې شزانی پی جندلے وی اللہ بی پی جندلے و من جاہل نفسگو آسوک چانی پی جنی زان خپل پر قدستو فیناو زکر دے کم اقل لے او زکر دے زان نا خبر دے چی اقیناً خوکڑے میں ہوں ابراہیم لرا پا دنیا کی نو دا دے استفان مخڑو اللی و اینو او یقیناً دے پا آخرت کی خام خار دے کامیاب و نام لمن الفائزين خام خالد کامیابون لمن المقربين نو دادو کامیابین مخڑول لی دین ابراہیمین مخڑول نا کامیابین مخڑول لی استفا وجا اس قال لوی ربو پاک چوید طرف دادو او دین ابراہیمی حاصل ذکر کی اس قال لوی ربو پاک چوید طرف دادو اصل انزان حوالا کا ارس حوالا کا زان مکمل حوالا کا قالان ویویل اسلمتو لرب العالمین ابراہیم علیہ السلام اسلمتو ماضی روڑا او اسلمتو لکا پزائی اسم ظاہر روڑو لرب العالمین وزد ظاہر اکڑا پزائی دا مزمر اسلمتو لرب العالمین ماضی روڑا دانوی چه اسلمو اسلمو وی اسلمتو اشاره دې خبرې ته چې با تقاضا امر نه با تقاضا فطری ماغاړه کې خودلې ده د امر نه مخ کې ماغاړه کې خودلې ده اسلام تو مازان حواله کړل او لکب زهراوړو لرب العالمین چې رب تغاړه نکدم نو چاته وګد ربینو رب چې سکی زما اصلاح لې کوي چې سو وای نو زما اصلاح لې وای چې کم حالت را باندې راولي نو زما کمال لې راولي هغه ته څنګه نه کوم نو چاته دې رب خبر پونش یا رب چې دی یو طالب په یو استاد دا یقین راشي دغه یقین ول راځي نو کوم چې ته خدای خبر خدای مخه کوي کرامتا لګا دې یقین یې شي راشي چې یاره دا استاد زما خیر خواله بس دا یقین جوړ شو چې دا استاد زما سره خیر خواله دا یقین جوړ شو اوس دا طالب وای چې دا استاد ما ته وای چې سینته ودانګه زدانګه بس دا که دا استاد زما سره نو دیو ادنا استاد منی کنه منی منی سره دینا چې د عاقبت او د انجام نه استاد خبر نه دی. ضروری نه ده چې د استاد هر مشوره دي کی ضروری ده ضروری نه خو بل د طالب په حسن څه دی ځوان دی لکه پیر سره بیعت کوي واسه کوي خود د په حسن څه دی ځوان دی چې زه د سره زکه د په لاس کې لاس دم چې دې ما تر روان وخت کې حکم کوي نو زماره تربیت کوي ناغو ته وای چې زبا چې کندن استاد خبره سکوما منو زما خبر پويږي ها یو مریض یو ډاکټر لذي مریض شي ډاکټر لذي دا مریض وته وای زما چاولې بیوی خوخی اغاو تاوی کزان وجنی چاولی خورا زان وجنی چاولی خورا دیولا بیا گوتی وردی نخوری ددو پا دی ڈاکتر باندی امینه دا او پا دی ڈاکتر باندی دی چه کمدنو یقین دی بروسای دا پی چه دی زما پا مرزون پوی گی زما پا علاج دی سڑی مخ که زان لا س دوائی کاولا اکا دوائی پری خودا کنا وینا نا دا ڈاکتر صحیح دی ارما تا ال صحیح بیلے دے وی چو دو خبری ورطا دا سیو کی چی قدرتی سو خیزی ٹکی خویزی وی چپ شیعر سورا ور دا سی پویا دا سی ٹکی ٹک خبر را تا اکڑ کنا ما خوا غار سو غر جول وی دا دا بس خبر منی که نمانی ارمان ارمان ارمان ارمان چنن زمنګا د تعلیمي یافته طبقه د تعلیمي یافته طبقه په الله باندې او په پیغمبر دا اعتقاد راشي چې دا الله او دا پیغمبر زما په مستقبل زما په نفع او په نقصان زما نه خپويږي لکه تاسو وایئ چې د سړي خبر باندې کوپر پټوې لګي زه پټوې مته نه کوم خلقت ار یو تن ځان د الله نه اوخيار غني د پیغمبر نه ځانو خيار غني د ډاکټر په وینا خپل خواهش پریدي د یو زمیدار په وینا چې وته وي دا غوا خپل نه دا غوا خپل دا داغه مشوره د غوا منی وي د زمانه سپويږي خو د یو ترکان په مشوره باندې په آبادای کې خپل طبيعت څه کوي پریدي وای دا ترکان او دا انجنیر زمانه په آبادای خپويږي او د ملک او د عالم په آبادای الله رب العزت د دنه خنه پويږي د خپل خواهشات او د غیر قانون نه پریدي او چې الله دا حکم کاو چې د غل لاس کټین دا ولیکو دې دې لړشي او دې دې جج نه دا تاسو کی چې دا دې ولي وکړو پهلش ولي د جج عصمت په څه کې ده په څه کې ده دا غنه د ولي تاسو نشي کوله او کې ته وکړو که ولی تا پوسیتی نا جج و تا سوی جج و تاوی دا زما کار نه دی دار سینت کار دی چاچه قانون سکڑ دی جوڑ کڑ زما کار دی جاری کول دی جاری کوم پسل رکی گور شکر سینت نا تا پوسو کیو کار کولیشی سینت نا تا پوسو که دا غی نی تا پوسو که چی دا ولی وی دی پا قانون مطرز دی جن تکی وی پا قانون اعتراض کی جن تکی رب العالمین اللہ رب العالمین نی په شرب د اصلاح او کمال له داغه په خبرو باندې ولې اعتراض کوي اول په کې ولې کوي پاکستان اطمینان نشته د ډاکټر په خبره اطمینان راځي او د استاد په خبره اطمینان راځي د الله په خبره اطمینان نه راځي ولې معرفت او عزت د الله نشته زمونږ په زړه کې دا خبره وصلې ده خپکیږي ما زمونږ د نوجوان نسل د قران نه ویلو د وجه او د دین د تعلیم د نه کولو د وجه او د صحبت د علماو نه د محروم کیدلو د وجه نه چې صحبت د علماو نه موږ محروم یو دا غي د وجه نه عصمت د الله او د پیغمبر معرفت د الله او د پیغمبر زموږ د پیغمبر په حدیثو له اعتراض کو پیغمبر موږ د ځان نه کما کلګنو نه اوس ویل پیغمبر دی وخت باندې پوي په دې وخت پوي دا په حدیث اعتراض دا په سنت اعتراض دا درې خبرې کرالي معرفت او عزت د الله معرفت او عزت د پیغمبر او درې فکر اخرت نو الحاد ویخ پوزي د الحاد اصل سبب دا دی چې د کم زینه مرض د اخر زینه علاج وکړه اخر زینه علاج وکړه جوابون موابون باید نکی گی دا با بل راولی بل را راو باسی آری اوکی با ولی ولی کئی دا ولی ولی کئی دا دی ولی چی نختم کن چه دا کم زین دا ولی وی دا که زین چی نختم کن اگه دا وجه دا ابراهیم ما رب العالمین تغاڑا ای خیلی بس چه رب العالمین وی ورد دانگا دا مستر اسلام تو لرب العالمین ما ځان حواله کړل د رب د مخلوقات ته او اصحاب یې درېمه خبره توحید د ټولو انبیایو اتفاقی مسله ده ټول یې نه مني او له دې انکار کوي او اصحاب یې ابراهیم او حکم کړو په دې وصیت کړو په دې خبره باندې پکما یو په ملت ابراهیمی ومن يرغب عن ملت ابراهیم ملت ابراهیمی سو کلمه د اسلم تو کلمه دا اسلام تو واسوابیا او وصیت کړو په دې خبره باندې په دې ملت باندې ابراهيم عليه السلام خپل بچو ته يعقوب هم کړو هغه حاصل لاو چې وا بچو زما یقینا الله خو کړه تاسو لپاره د ژوند یو نظام الدين منذ الدين رجا استفا لكم الدين خو کړه تاسو لپاره د ژوند یو نظام فلا تموتن اسن رنوار وای دین تعریف رنوار څه کړل دی وازن الہی سائق لذوی العقول بی اختیار امل محمود الی الخير بذات او ولادی ورسه بو سره ویل دی او هو یشمل العقائد والاحکام وازن الہی سائق لذوی العقول بی اختیار امل محمود الی الخير بذات دا الله مقرر شده نظام ته دین وی چ الله کوم نظام مقرر کړی دین وته وي او چې بنده پاغي خپل شوق خپل مینا عمل وکي نو د ته به کمونو فائدہ ملاويږي خیر په دنیا او په سکه په آخرت کې نو الله رب العزت صرف ژوند لپاره قانون مقرر او عمل به کمونو په حکومت نه پوي دو نظام حیات یقینا الله خوخړې استاد لپاره جوان تیرولو طریقہ او نظام آیات فلا تموتن نمم رئی تاسو مگر پدا سیال کی جی تاسوی غاڑ کی خودن کی اللہ تا نمم خوزمنگ اختیار کی ندے نو غاڑ کی خودن خوزمنگ سکی دی اختیار کی دی نو ہمیشہ غاڑ اکدا پچھ مرک دل رازی نو امسی مسلمان دے نمم رئی تاسو مگر پدا سیالت کی جی غاڑ کی خودن کی دیوی وی منگتا خو یعقوب علیہ السلام دی یهودیت وصیت کڑو دو یهودیت سکڑو وصیت جواب ام کنتم شہدائی صدر یعقوب الموت آیتا سوئی حاضر پاو کی چرانیزدی شو یعقوب علیہ السلام تا مرگ یا حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا نخید مرگ علامات الموت پاو کی چوی ویل فلو بچو تا بچو سر تجدید آہد کاو اس قال لبنی ہی تربیت الاطفال من القرآن دا یا مستقل موضوع دا کعب اگرام شیخ ابراہیم اللہ فرمائل تربیت الاطفال من القرآن دا قرآن نا دا بچو تربیت زکا او گرام بچو تا سنگا چل خی بچو نا احد علی چه بچه دا اللہ نا علاو بگر بدبل چا غلامی نی تا پوست کی اسی بچه چه زمر شمکنا بیا با آسی چلی بیا با سوکی او پسی دا سوک بل پسی بچی سم جواب ورکی نا بابا چه کم توحید راتا تا خول دے اکا بجاری سنتی آغا کار با منگا کو بچو تا دینو خوایا اس کال لبنی پاکی چوی خلو بچو تا دس بندگی بکوی تا زمان رستو من بعدی جلالین جلالین من بعد موتی تیر غڑ گستا کو برو پیغمبر تا مڑوئی تو بخدتو ما تعبدون من بعدی جلالین لکلی من بعد موتی خوز دا بسکر تب سو دا بتروان کو من بعد حیاتی بول کو من بعد اللہ مغفر لی حینا و حینا لو میتنا مو ہے بگست آخر و حینا بس جاو آیا او خاندہ و سرع و حینا ما تعبدون من بعدی دن پر روح نپوینگینو ما تعبدون من بعدی د سوان دګي وکوي تاسو زمان رستو قالو طول په اتفاق وي نعبد الهک من بابن ایاک نعبد یا ایها الناس عبدوا ربکم واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهک دا عبادت ایتونه راجمه کاوه قالوا نعبد الهك هغه ته موږ بندګي کوو استاد اله او د اله پلاران استاد چې ابراهيم اسماعيل او اساق اسماعيل پلار نو تريو قال اموس و به تر په شان د پلاري ځکه د پلارانو په لړای کې ذکر کو اله واحد چا وبي چې ټول خدای جدا جدا بينا اله واحد اله يكيو ونحن له مسلمون امون یاغه الله تعالی کې خودن کې صرف داغه الله او منو بل چان منو وانا له مسلمون امون یاغه الله تعالی کې خودن کې تل قومتون دایوی دا زمونږ مشرانو زمونږ ابا واجد لوی خلقو زمونږ به خیر نه کاږي ځان سره نانو ابنا الله واجب او جواب تل قومتون قد خلت یقینا دایو جماعتو قد خلت خلط چیاقینان تیر شده خلط سا مطلب ده ابن جریر وګورا ابن جریر سوئی وی انما قیلا انما قیلا للذی ماتا فزعبا قد خلا انما قالا للذی ماتا فزعبا قد خلا چه کم سڑے مڑ شی او د دنیا نه لاړ شي دا غباره کې عرب وای قد خلا دا خلا ولي ويره ویل تخليه من الدنيا وانفراده بما لتخليه من الدنيا ځکه د دنیا نه ځان لشو او د دنیا خبره ختمه لتخليه من الدنيا وانفراده بما كان من انسه باله في دنياه زکا دیو سکم دینو دی دنیا والاو سرا انس لرلے نشی دی دنیا والاو نا بلکل سو شو زان لشو ناغین تعلق ختم شو نو زکا دی زان لشو قد خلط زکا ہوئی اس با ابن جریر سر بیا سکے قد خلط لاما کسبت دا دی دی فائدی دی پار دی آگئی چی کڑی دی او ستاسو دی پار دی آگئی چی تاسو کڑی دی او تا پوز با نکڑی چی ستاسو ناو بار دی آگئی چی دی وکال وقالوا ايدي كونوا هدى ونصارى سمرا قول بيانو شو او دي سپيلا کو تو غره وہی مرغي کي اکتان اکل سپيلا کي دي بالکل سے کم دنو اور وہی نے جس دي سل کالا پسنچا کي کیرا چې بیا را پاسرو ټکا گئی دا تو غره تو قایس ابراہیم الله تعالی ذکر کئ وعيذو وعيذو ثم وعيذو وعيذو لكن لم يتعذوا وعيذو وعيذو ثم وعيذو وعيذو ولكن لم يتعذوا نسيت وتوكرشن وكرش وتنبيا وتوكرشن وكرش وتا لكن لم يتعذوا واصروا على ما كانوا پخپل زړه باندې پاتیو ولټا مؤمنانو له دعوت ورکی وی تاسو یو خدیان شي او نصاران شي مؤمنانو له دعوت ورکی یا مؤمنانو تاسو په جار د دې دعوت را دوکې او خپل دعوت کو چلوي قولوا آمنا بالله خپل دعوت چلوي او وای دې شي یو دیانو پرنګیان فلار مومي وي تاسو د لار په مومي ورته وای بل نه نه ملت ابراهیم حنیفا مقتابداری کو دستور دی ابراهیم علیہ السلام اگر دستور دی ابراهیم سو حنیفا مخکون کے اللہ تا یوم خیزے بس دین حنیفیت چپائی کی بل سکن زائی گی پائی کی بل سکن زائی گی دانا چپ جماعت کے بدا اللہ شی او بار بدا غیر اللہ شی حنیفیت دانا برداشت کی چی اغا بووی چی دین او سیاست جدا جدا دی دا حنیفیت نه برداشت که بیا حنیفیت دی ننو ابراهیم حنیفو ملت ابراهیمی حنیف دی حنیف دا دی المائلو الاللہ والمائلو عن الادیان الباطل چی اغا اللہ تاوی او دا هر باطل نظام نا اوڑی دن کی دا هر باطل نظام نه بایکاټ هغه چې کم دنو ادریدونکو په توحید ما ته انکه له شرک هر قسمه شرک پاتای حنیفن یوم خیزه آنو ده ده مشرکانو نام پما کانا من المشرکین دعوت ده دین ابراهیمی شابی او تاسو نران شی دا دعوت ورکی دعوت چه کندن و مومنان و تترغیب شاقی قد اسلام و خواهی ده یهودیت لدعوت ورکی نصرانیت لدعوت ورکی تاسو دعوت ورکی اسلام لا قولو اوائی آمنا باللہ گورا دین ابراهیمی ملت ابراهیمی او اسلام کې دو سیزونه دي یو ایمانیات بل اسلام آمنا بالله او اخر آیات کې وی و نحن له منل او عمل کول ام مؤمنی ام مسلمی دا الله قانون با معنی او با عمل کې وی راولی نو مؤمن مسلم چی او سڑے منی نا او عمل کی راولی نو دے مسلم غیر مومن دے لکا منافق مسلم غیر مومن دے او چی کم سڑے منی خوب عمل کی نراولی نو مومن غیر مسلم دے مومن غیر مسلم دے او چی نی منی او نی پا عمل کی راولی نو غیر مومن غیر مسلم دے اسلام سشے دے شریع اسلام ایمان او تابیداری منل او تابیداری کول چې دا دوار یوزی شی نو شریع اسلام تی جوڑ شی شریع اسلام تی جوڑ شی قولو اوائی آمنا باللہ یقین کو منگ پا اللہ بانے و پاغ بانے چنازل کڑیشوی دی منگتا او پاغ بانے چنازل کڑیشوی ابراہیم اسماعیل ساق او یعقوب والاسبات اولادون دا غیتا او آج ورکڑیشو موسیٰ ویسا تا دی جدا ذکر کرل یو دمین زرمان مورات معجزات کی مکی قانون زکا والاسبات کی موسیٰ ویسا داخل لگنا وامان مران معجزات دویم دی جدا ذکر کرل زکا دا وقت که دی امتیان موجودو امتیان موجودو درین د دې دواړو په دین کې د موسی نواله تر اشاره سلام پورې جهاد به سیف وو جهاد به سیف ته توري جهاد پکې وو پما اوتی موسی او عیسی اواز ورکړ شو موسی او عیسی تا پما اوتی اواز ورکړ شو نور پیغمبرانو تا ابراهیم نمخ کې میر ربیم ده طرف آده انتظام چلو انکیر دینا ربی تشریعی ده کنا میر ربیم لا نفرقو بین آده منو جداوالی نکو منگا پا میزنی سیوتن کر دینا پا ایمان کی درجو فرق اللہ بیلده تلک الرسول فضلنا بازو ملا باز ایمان کی پا کمنگ فرق نکو طول پیغمبرانو زمان پیسا دی آمونگی واقعی اللہ تغاڑا کی خودن کی تابداریم داغکو ورانو لہو مسلمون نو دیل دعوت ورکا دیل ہدایت کو گیری او خلق توی چکونو حودن او نسوارا تحت دو یہودیان شی او پرنگیان شی چلارو ممی ہدایت پکار دینو راشی فین آمنو بی مسلم آمن دن بی ظاہر دعیات ترجمہ لگا کرانا دا چکا دی ایمان روڑی بی مثل اللذی پا مثل دهاغا دین یا پا مثل دهاغا کتاب چه تاسو پی ایمان روڑی دی پلار با عمومی ما موصولا چه دهاغا کتاب او دهاغا دین پا شانتی یو بل کتابی او یو بل دینی او پاغی بانی دی سر روڑی ایمان راوڑی نو اللہ با ہدایت مومی دو قرآن مثل شتا دو پیغمبر مثل شتا دو دیس مطلب دی یو جواب ام دک کشان مانا دا چتاوی خدا دعوه معدد لله و تاوی چیزی ورشی دو قرآن مثل پیدا کئی نو پا اکی مثل جس راوڑی ایمان راوڑی بیا با ہدایت سکی عمومی اوگرزی اوگرزی اوگرزی اوگرزی نو دو قرآن مثل با پیدا نکی نو پچه پا قرآن ایمان راوڑی نو علا بسکی گی نو دا په کنایې په طریقې لکه ا دشت غوږ د چا غړې نیول شان شاله غړې سړی په دې تمټلو نو شون شوري کولو خلک افان دیونه کو ځانته سارا کاږي چې په ګلګیت و دی راته او کومه یورهګه چې په ګلګیت راته او کوم نو کله کله و توجیه په ګلګیت راته اویږي نو مراد دلته ته کم نو څه شو قران خو په ګلګیت و تراته او شوی دی وای ګرځ ګرځ ګرځ ګرځ ګرځ ګرځ ګرځ او د قران مثل څه پیدا کړ بیا په سره وړه ایمان نو پیدا وی نکی نوراش بچار اوڑا قرآن ادا پا تریخی ده کنائی با دو مانا دادا چه دا مثل پا مانا کی مراد نده فا این آمنو کده ایمان راوڑو بما آمنتم بیهی باللذی آمنتم بیهی پا کتاب چه تاسو بی ایمان راوڑو ده پوشوی مثل مانا کی مراد نده دریم دا ما مصدریه ده موصوله نده ما مصدریه ده سنده موصوله نده او دا بمثل او بهی که یو چه کم دنو با مراد ده دا یو دا بل تاکید ده دا رنبه تلری که فا این آمنو ایمانن مثل ایمانکم بیهی فقد افتادو فا این آمنو کدی ایمان راوڑو داسی ایمان مثل ایمانی کم بیهی پشاند ایمان ستاسو بده قرآن علا بده هدایت ممی علا بده سمومی هدایت فا این آمنو ایمانم مثل ایمانی کم بیهی فقد افتادو رسابو پشاند ایمان راوڑا فقد اهتدوا يقينا دي بلار عمومي وين تولوا او قوا اختل لي کدی ته کمنو وا اختل نو فاین نو او فی شقاق یقینا دی په مخالفت کې شقاق دراړ ته وای چاو دی ته وای یو طرف ته شی بلبل ته شی دی دا حق نه بالکل مخالف طرف ته دی فی شقاق په مخالفت یا کې یا راځه دا ټول زما مخالف دی نزو باتی کم دنو سنگ مقابل کم ددی سرا ددی سرا و سنگ مقابل کم جواب فسیک فیکاهم اللہ فسیک فیکاهم اللہ زردہ چی پورا وشی تالرا ددی مقابل کی اللہ یعنی ستا طرفداری بسوکو کی اللہ وو کی چې الله ستا طرف ته شو او که سالم مخلوق بل طرف ته ویس پروا مکوا کیا پروا اگر ساری خدائی و مخالف کافی ہے اگر ایک الله میرے لیے ہے فسیک فی قوم اللہ زردا چې ګور وشي تعالی را تدې مقابله کې الله هغه الله دې اوریدون کې او پوهه ذات اوری ارسو چې تا ته دخلی تکلیف در رسی نو الله اوری العلیم پوهه پارسو چې تا ته بدن تکلیف رسی نو الله اوری الله به پوهه دې نو سبغت الله قبول کې رنگ نه الله رب العزت سبغت الله دې چې کندنو يهوديت او نصرانيت له دعوت ورکي او چې دا رنگ پزان چړاو کې پیدا هدایت ته جواب یو کرا دیو کا سبغت الله وای وتا چې قبل الله سبغت الله من قبول کړل رنگ د الله یا سبغنا سبغت الله منګه رنگان رنگ کړل پرنګ د الله یا قولو سبغت الله وای تاسو چې من قبول کړل رنگ د الله رب العزت دا الله رنگ من قبول کړل وامن احسانو من الله سبغا او نشته زیاد خیسته دا اللہ نا پرنگ کسو کو دا اللہ درنگ نا خیسته دا چه رنگ نشتا دا اللہ درنگ سا مطلب دے سورت نیسا آیت نمبر 124 آیت نمبر 124 وامن احسانو دینن ممن اسلم وجهه لله فمن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله 125 يوصل 25 ومن احسن دینا دلته ومن احسن من الله صبغه د دین بزای دلته صبغه راوړو یا سورته مائده آیت نمبر 50 ابا حکم الجاہلیت ابغون ومن احسن من الله حکما نو امان احسن من الله صبغه نشته زیاد خستا د الله نه په حکومت کې او نشته زیاد د الله نه خستا پران کې نو صبغه دینن یعنی د الله رب العزت حکم او دین هغه په ځان چړاو کوي نو دا د الله رنگ دی یعنی چې تا غم کو او په طریقه د شریعت دی وکړو نو د چا رنگو دا الله او چرسم او رواجو د پښتو رنگو سیاست تکو د انګریز په طریقه د انګریز رنگو او چې الله رب العزت شو دا الله رنگ شو فیصله وکولا نو چې په غلط قانون نکولا د انګریز رنگو چې الله په حکم دی وکړو د چا رنگ شو دا الله رب العزت رنگ شو دین ته رنگو لیوې رنگ وتولې وې قائس ابراهيم الله ذکر کړی دی وای دین ته رنگ زکووي چې لکه څنګه د رنگ اثر هغه په بندخ کاریږي په دیوال او په بندا رنگ سکیږي کاریږي نو په کار دا ده چې دین په دیندار سه شي کار شي دین په دیندار او ځلېږي کار شي یعنی دین په بازار کې سه شي کار شي دین په تاړه کې سه شي کار شي دین په کچړای کې سه شي کار شي په ارځای کې دین سه شي کار شي نو امن احسن من الله نو دا صبغه الله شو دا الله رنگ شو دین یو سړی چې دا الله دین پریږدي او د بل چا قانون اخلي او د بل چا طرز او طریقه سه کوي اخلي نو ځکه چې هغه کې خپلواله غني اې څه غني کولیوال گنی قرآن و تووی ومن احسن من اللہ صبغا دا اللہ دا رنگ نکول رنگ نشتی دا رنگ چی دے نو کلک رنگم دے نور رنگونا زن سریع و زوال زن بدی و زوال خو قابل و کم رنگ چی دے که ظاہری رنگ دے نو که ویدر شد تے نو ام زائل کی گی که ظاہری رنگونا دے دا بندق پل رنگ دے نو بدلی گی کنا تین ور تا ادراوان سپین با تور کی دارنگی تور دے اغلق چه کندنو کامرا کی که نوا نو سپین برا ہوزی سپین بخن شی نو چه کم رنگو ندی و کلک و تا خلق وی نو اغا چه کندنو زائل کی گی چه کم اقلی رنگو ندی لکه دا فلسفی رنگ و غیل رسوباتو نشته دا منطقیان و رنگ و غیل رسوباتو نشته دا رنگ دو خواهشات و رنگ راغیل رس نشتا صبات نشتا کلکوال چه دن آغا دا اللہ رنگ نره دینن قیمن پاگی زوالو نرازی دا رنگ چه دی پروف پانده ورک والا نو دا در نزائل که دلی نشی دا بزان سر آخرت توڑی آنور طول رنگونه با دی دنیا کسی کی گی پاتی کی گی نو التا چه دی زان سر رنگ اوڑو نو آغا رنگ کامیاب دی د مخلوق رنگونه ټول کاغه تور پوشتي که سپین پوشتي که سور پوشتي که برق پوشتي او دا رنگ دې کمندنو که شین پوشتي که دو رنگ که سه رنگ دا ټول رنگونه چې کمندنو ځای لکیدونکي دا ځای لکیدونکي دې سیوا د رنگ شانه دا الله دې دین رنگ واچو په ځان باندې د خواهشاتو رنگونه ټول رنگونه ځای لکیږي رنگ د نجومیانو ځای لکیږي رنگ د طبيعيانو ځای لکیږي رنگ د اوهامو سکیږي ځای لکیږي یو رنگ د الله د چې دین رضوالو نشته د دین خپل رنگ بلو نشته وامن احسن من الله صبغه اگر رنگ سره ونحنو لهو عابدون مونږ یو هغه الله تعالی کې خودن کی اگر رنگ دار دا نه بدلیږي دې کې تغیر او تبدل نشته اصل د تفسیر عزیزی خلاصه ویل دا وانا دې بدرمن ځان کلمه خو وانا نو لوابدون موږ هغه الله تعالی کې خودن کی هغه الله تابعدار دا هغه الله یو موږ عبادت کوون کی پنانو لوابدون آمونگیو آغی اللہ تا عبادت کون کی فارتوائی اتوحا جوننا زورنا پا دیرنگ کی تاسو من سرن خلی داوڑی ربین صافی دا زوم دا اللہ رنگ ترابلم او سمی دا مخلوق رنگ تسکے رابلی کل دیموکراسی تا کل تی کمدنو کمیونیزم تا کل تی اوکراسی کل دا خواہشات رنگ کل یو کل بل سمی اگی ترابلی زنی چا ترابلم الله تعالی بلم اس ډیر به انصاف نه ای الله زمام رب دې ستام رب دې دې کې څه جګړه نشته پرپکی او هو پرپکی مطلب دا چې کته وای چې زستا قانونو باندې خپل پرېد مردا خصوص شو پړ شو نه وای د خدای باندې اله زایل را لې زکه هو ربنا وا ربکم دې کې پړه نشته ته چې په غلط قانون فیصله کړي او دا دی پریخوت او دا اللہ قانون دی سکو او مانو تو پڑھ دی او سی زیل سو شوید خلا تو آج جوننا فی اللہ و تو آتا سن خلی ما سرا و دلیل نوائز ما سرا پا بارا دی قانون او دی او والی دا اللہ کی او آغا اللہ نے تربیت کو ان کے زمان و تربیت کو ان کے ستاسو پا دی دا زمان گناہ دی چیز دا اللہ تربیت ترابل لکوم و او ربنا و ربکم رقیب و نجاجا کی ریپورٹ لکھوائی تانا میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں ولنا مالنا ولکم مالکم منگل راز منگ ملو نبی اوتاس رستاس ملو نبی منگل آگے اللہ تا اخلاص کو ان کی عبادت کو و صرف دا اللہ ہی کو اخلاص مکین نحن نوابدون اسے والا مخلصون دار فابد اللہ مخلص اللہ الدین صورت عبادت او روحی عبادت دوار راوڑل وانا انو لوا مخلصون خپل عبادت مرتبه د احسان تورسو وانا انو لوا مخلصون بلا زورن اولور کی ام تقولون ایوائی تاسو چه اقینن ابراهیم اسماعیل و اساق و یعقوب اولادونا دا یهودیان و پیرنگیانو یا داس خبر دا داس خبر دا لیکن او سڑی چوئی چه منگا نشنل توب تا زکا دعوتور کوچ نبی علیہ السلام نشنلیو داس داس دا کولو خبر دا الگن شرطو خودی آگر از بابا جوڑ کو لاخو آگر از راوتے دے او نبی علیہ السلام کالا تیر شوے دے دے وی ابراہیم علیہ السلام و یہودی ہوئی نا شکر اگر دو کولو خبر دا ویانتو معلم وام اللہ یہودیت کالا راگلے نصرانیت کالا راگلے دا خبر سنگا کہے کانو اودانا و نصارا دے یہودیانو یا پیرنگیانو و تو آیتا سپوئی گی که اللہ حقیقت تاست معلوم دے که اللہ تا زورنا او نشتغر ظالم دا آغا چانا چه پتای دا حق خبرا شهادتن شهادت دا تورات او شهادت دی انجیل چه نبی علیہ السلام اغا پا حقا باندیو یا شهادت دا طولو کتابونو چه طول انبیاء پا توحیدو او پانی فیتو د ټول انبیاء او د امشنو دا حق خبره پټي شاهد الله ان لا اله الا هو والملائکه او العلماء قائما بالقسط ومن ازلمون نشتغل ظالم دا چانه چې پټي حق خبره هند او چې ویده د سره یعنی دې په خصه کیږي پوي دا مطلب او من الله بيد حق خبره د طرفه ده الله انا صحیح ده نو پوړ پانه ده خو پوئږي او اور د چاره طرف لري من الله اذا الله طرف لري من الله دایا کوي وی اس دن گھر بیٹنا ظلم عظیم هي ومن ازلو ممن كتم شهادتن عنده من الله کاغذ کې لیکل ما په خپل بده سترګو دي اس دن گھر بیٹنا ظلم عظیم ومن ازلو رب العالمین کتب توبه پوړ ته کوون آیاتونه ولول وای ایا ټول دې دې مکه وګ نه را دې دا مطلب دې ورته گواہی ده نو گواہی ده نو چاله ورکی مشهود به هیڅ شه دې په څه گواہی کوي بیا دې گواہی احکامات وایي گواہی کافر مسلمان قبلی ها په کتاب کو ګورې کنه نو دې هندو گواہی نه هندو نه ورټالي اصل کنه اصل او د خزه گواہی قبلی فرای زین کی او بیا د خزه د سړی گواہی عمره دګي عمره تک نه ده اسی خبرې کوي توبه خدای توبه غلط دی اجزان خلکان سے بھی بس خواہشات سواری شوی وامان ازلامو ممان کتم شہادتان نشت غر ظالم دا آغا چانا چپٹا کی دا توحید مسالہ سم مسالہ بیان کا این دا اوچی بید دا سر پوہ دے پی من اللہ او ثابت ردہ خبر دا طرف دا اللہ نا دا من اللہ ظرف مستقر دے صفت دا شہادتان دے کتم سر متعلق ندے گی نبیہ مانا غلطی کی دا اللہ نا نپٹی گی اللہ نے پٹی وما اللہ ندے اللہ معمولیم دا خبر دا عمل ستا سنا دا آیاتی دوبارہ راوڑو یو دی که دا فخر بالآبا زیاتو فزکه تاکید لراوڑو دویم آغای تیر امت تویلو دا منتووی چه تاسم فخر مکووی درم آغا دا انبیاء بارا که دا عام و اصلاف بارا که دا یوڑا لوا چه تیر اشوا دی دا پارا آغو چه کڑی دی تاز دا پارا آغا چه تاز چه کڑی دی تا پوز بانو کرجستا سنا پا بارا دا آغا کسی دی کال واخر دا پلگا زنو ملګرو سو مشکلات دي دواګانو در خاص کړل الله دې ته قران مجید یاد کړي والله دې ټول بیماران صحت کامل عاجز نصیب کړي بشړته سو ما هو تاسو وخت خبر او کړه او کو سو چې کم دنو خپل اتحاد باندې عمل کړي په اتحاد کې توسو دا مونږ چا سره خلونه کو سو په خپل ذوق او شوق معلومات کړي ما ته پته نشته چې دارا بروجش تا او کنيشته او کاغی سر ازان نسو کروجه نوی دلتا بوله ده پیشمری بندو بسو موشی سباب ولده رو جماعت بندو بسو موشی منگ دار مسئله اتحادیه دی منگ دیکی چه کمدنو لکه توسو کو منگ پچابانی ده کوپر و ده اسلام پتوی نلگو دا خبره ده کسو کو نیسی نبی آمیر سبتوائی چه منگ با روجه نیو منگ لپیشمانه